Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed sallû alâ senâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallû alâ senâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallû أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dersten devam edeceğim inşallah fakat birkaç husus duyurayım ondan sonra kısa kısa bunlardan bilginiz olsun Allah Teala Hazretleri duyduklarınızı güzel kavrayıp güzel anlayıp amele muvaffak eylesin. Amin. Birincisi, dün bir televizyonda işte demişler, işte efendim, hoca bizden özür diledi veya işte biz onunla sıralı görüşüyoruz, bir şeyler, bazı kimseler bizim hakkımızda. Biliyorsunuz ben yazıyla falan iş yapan adam değilim. Bir şey olduğu zaman açıkta konuşuyorum. Onun için zaten bir ilmi bir yanlış olsa çıkıyorum, söylüyorum, diyorum burada bir yanlış oldu bu fetva veyahut da şu kitabından şurasında baskıda yanlış çıktı veya tercüme hata oldu, onları düzeltin diyorum. Değil mi? Benim huylarımı biliyorsunuz. Benim her zaman huyum şeffaflıktan yanadır. Onun için yani kimsenin İsmail adına, benim adıma, Efendi Hazretleri adına para toplamak, istismar etmek hakkı yoktur. Bunlardan biz razı değiliz. Efendim, kurumlar hakları var, telif hakları olduğu gibi insanların kurumların da hakları var. Bunların isimlerini kullanmak haramdır. Caiz değildir. Senin o kurumla alakan yok. Ondan sonra onun adına ilan yapıyorsun. İşte para topluyorsun, kumbara dağıtıyorsun, bilmem ne bir şeyler yapıyorlar. Bunlardan biz razı olmayız. Rızalığımız yok. Efendi Hazretleri ne buyurduysa, ondan ne duyduysak, aynı sözler geçerlidir. Efendi Hazretlerinden bir kimse hakkında yeni bir söz duymadıktan sonra, evvelki sözleri neyse, o sözler üzerine itikad ederiz ve amel ederiz. Bunu duyuruyorum yani işte adımız çok geçiyor çok televizyonlarda şurada burada efendim yok biz devamlı görüşüyoruz yok biz ona beraberiz yok şudur yok budur bizim işlerimiz ortadadır yani istismar haramdır caiz değildir vakıflar dernekler şeffaf olması lazım muhasebesi kontrol edilebilir olması lazım insanlar verdiklerinin hesabını sorabilmeleri lazım. Böyle ben şuranın adamıyım, ben şu hocanın adamıyım, şuranın gizli kapaklı işlere alet olmayın arkadaşlar. Çünkü hukuk zemininde vakıf ve dernekler kuruluyorlar. Bunların da teftişleri yapılıyor, ediliyor. Bunun tabii bunların istismarları, isimleri kullanıldığı zaman bunların hakkı doğuyor. Bunları da mahkemeye veriyorlar. İsmaila mahkemeye veriyor. Diyor ki bu kişiler bizle alakası yoktur, bizim adımızı kullanıyorlar. Bunu mahkemeye verme hakkı yok mu İsmail'e? Var. Çünkü kendilerinden olmayan kişiler onların adını kullanırsalar, onlara hak doğuyor. Haklarını aramak zorundadılar. Şimdi biz burada orman kanunu yok. İnsanlar insanlara efendim bağırıp çağırarak, sokak ortasında efendim vurarak, kırarak iş yapamayız. Bunlar da caiz değil. Haklı da olsan haksız çıkarsın. Efendi Hazretleri devamlı buyururdu ki babanı öldürse adam kısas hakkı senin elindedir ama devlet yapacak derdi. Yani kısası devlet yapar. Sen kendin kısas yapamazsın. Dolayısıyla adam, insanlar birbirine söverseler, döverseler, bundan da razı değiliz, rahatsızız. Buna da böyle de bir fetva vermeyiz kimseye. Ben haklıyım. Haklıysan da hakkını arayacaksın. Madem bu mahkemelerde işte biraz FETÖ'den kurtuluyor inşallah. Bunlardan da belki işte evvelce hiç hak hukuk hak getireydi. Şimdi yine ne olursa olsun işte insanların hakları var, telif hakları var, isim hakları var. Diyor ki bu benim adımı kullanıyor. Böyle olaylar oluyormuş yani. Ben tabii takip edemiyorum. Duyarsınız, edersiniz. Onun için benim kimse kimsenin hakkını kullanmasına rızam olamaz. Adını kullanmasına, istismar etmesine rızam olamaz. Biz de razıyım dedi, şu dedi, bu dediğinden öyle bir şey yok. Herkes hakkını bilecek, haddini bilecek. Efendim, kendin ne yapıyorsan yap. Ama şimdi ben İsmail Han'ın adına topluyorum. Yok Mahmut Efendi'nin adına topluyorum. Yok Cübbeli'nin adına topluyorum. Bu gibi şeylerle insanları efendim taciz ediyorlar, rahatsız ediyorlar, maddi işlere istismar ediyorlar. Allah kurtarsın cemaatimizi bu istismarlardan bir an evvel ya Rabbel Alemin ve ahirun nasirin. Onun için Efendi Hazretlerinden kimin hakkında ne duyduysak ve bundan evvel ne söylediysek sözümüz ortadadır. Efendi Hazretlerimizin yeni bir şeyini bir kimse hakkında duymadıktan sonra eski beyanlarımız geçerlidir. Öyle arka plandan laflar uydurarak sizleri de kandırmaya çalışırlarsa itibar etmeyin inşallahurrahman. Bunu duyurmak icap ediyor. Ondan sonra bu cumartesi gün yani yarın değil öbür gün inşallah saat kaç idi? 22.15 saat 10 çeyrek geçe inşallah. Bir kardeşimiz bizi çağırmış idi Kanal 24'ten. Koray Şerbetçi. Ehl-i sünnet bir insan olduğunu anladım ben ama tam daha tanışmadım. Şey bazı şeyler soralım dedi, milleti aydınlatalım falan. Ben de çok seay oldu. Biz de ne bilelim 15 Temmuz'da darbe olacak. O işte o Temmuz'un darbenin ertesi cumartesiye çağırmış meğer. Ben de söz vermiştim fakat sonra içime bir şey geldi. Telefon ettim dedim. Ya şimdi yazdır, güzdür, millet dağılmış. Pek fayda az olur. Bunu tehir edelim Eylül'e dedim. O zaman. Tabii bir de baktık meğer darbe olmuş cuma günü de. Zaten ertesi günü ne anlatacaktık ki millete? Millet sokaklarda perişan haller vardı. Elhamdülillah Allah tamamen kurtarsın Fazl-ı Kerem'iyle. İşte şimdi sözümüz yani o sözümüzün gününü buraya atmıştık o zaman. 15 Temmuz'dan evvel yani. Şimdi o sözde duralım inşallah. Oradan bakalım neler soracaksa Allah cevaplarına muvaffak eylesin. Sizler de bizler istifade nasip eylesin. İnsanlar haberdar edin yani. Ehl-i sünnet kelamlar konuşulur. Hak konuşulur, hakikat konuşulur. Nerede hidayet var belli değil. Bir de bakarsın bir cümlede, bir kelamda, bir soru cevapta insan bir sıkıntısını çözer. Efendim, anlamak isteyen, hidayet bulmak isteyen Allah hidayet yaratacak. Ama hidayet istemeyene çare yok. Ne anlatsan fayda vermeyecek. Onun için biz arayanlardan olalım, bulanlardan oluruz inşallahurrahman. Ondan sonra efendim Mustafa Efendi hocamız, Mustafa Bilici hocamız dün Medine'den aradı. Bu da ağır hastanelik olmuş orada. Sonra şimdi biraz iyileşmiş, sesi iyi geliyordu. Size selam söyledi bütün cemaatlere, ihvana, kardeşlere. Dua etsinler dedi. Allah acil şifalarını ihsan eyleyip selametle, makbul haçlarla dönmelerini nasip eylesin. Bütün haçta olan kardeşlerimize de makbul, mebrur haçlarla günahlara bulaşmadan selametle dönmeye müyesser eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendim, şimdi derneğimizde Türkiye dahil 11 ülkede kurban organizasyonu yapmışlar. 7800 adet kurban bağışlamışsınız. Allah razı olsun hepinizden. Bunların hepsi müstehiklerine, hak edilen yerlere tek tek ulaşmış. Bir ses de attılar hatta Türkmen Dağı'ndan. Bir arkadaşlar aradı orada, Kızılay'ın oranın sorumlusunun ses, işte bilmiyorum bizim siteye koydular mı bizim? Koy dedim o Yunus'a, ne yaptı onu? Orada söylüyor, ya diyor öbürleri geliyor illa şehit ailesi arıyor. Yani şehitse veriyorlar et. şehit çadırlarına gidiyorlar. Yani şehitlerin çocuklarına ediyorlar. Öbür millet de fukara, şehit değil. Çocuğun biri de demiş ki, baba demiş, bir şehit olamadın ya, et yemedik, bir şey yemedik diyor. He, Kızılay'ın şey orada, sesi atmadılar mı ya? He, attılar mı? Hayır, yok be abi, ben bizim siteye dedim, sesleri attım, telefondan bana attı, ben atmayı bilmiyorum da ona buna veriyorum işte, at şuradan şuraya diyorum. Neyse, onu yani atarız size bizim siteye de. Yani bu şekilde çocuk da diyormuş yani, bilmiyor tabii çocuk şehit olmak ne demek, yani babasına öl demek istemiyor da. Ya diyormuş yani, bunlar şehit diye et geliyor, bize şehit bir et diye olamadın sen, et de gelmiyor diyormuş. O da diyor ki, Allah razı olsun, sizin dernek yani 900 torba, yani ne diyelim ona, 2 ton et sırf Türkmen Dağı'na giden, sizin yardımlarınız bütün hepsine ulaşmış. Onlar da diyorlar ki, yani elhamdülillah burada şey olmadı yani, işte şehit misin değil misin diye bir ayrım yapılmadan herkese verildiği için çok teşekkür ettiler. Allah kabul etsin hayırlarınızı. Allah işlerinizi rast getirsin, kat katını yerini doldursun. Mahşere çıkarken cennete sizi götüren buraklar olarak efendim semerli, altın semerli, altın eğerli cennet buraklarına binmelerinizi nasip eylesin. Amin. Amin. Hiçbiri zayi olmaz arkadaşlar. Niyetiniz hayırdır, akıbetiniz hayır olacak inşallah. Yeter ki akıllı başında olalım. Yaptığımız işleri bilelim. Yardım nereye gidiyor arkasına arayalım. Denetime tabi olan şeffaf kurumlarla, kuruluşlarla iş yapalım. Anladınız mı? Böyle açık hesap çalışan, neyin ne olduğu belli değil. Yok efendi adamıyım, yok cübbeli adamıyım diye gelene gidene de bu şekil yardımlar etmek sıkıntı verebilir. Onun için bunları duyuruyorum size. Bir de şunu duyurayım, hemen derse başlayayım. Barış Sezek adındaki şahıs tabii senelerce yanımızda bulundu hapis sürecinden evvel. 2011'den evvel. Hapisten beri daha biz hiç görüşmedik. Bir irtibatımız da yoktur. Bu usta bana sorular geliyor. Yani işte senin yanında mıdır yine? Görüşüyor musun? Adamın mıdır? Değil midir? Vesaire sorular geliyor. Efendim kardeşlerim, sizlerin de bir kısmınızın malumu olduğu üzere, bir kısmınız da buna şahit olduğunuz üzere, ki içinizde şahitler de var, maddi ve manevi birçok şeyde lafımı dinlemediğinden bana zararlar getirdi. Söz dinlemeyen insanlar, laf dinlemeyen insanlar, yapma dedin yap duracak, yap dedin yapacak. Maalesef işte bazı kişiler laf dinlemiyorlar. Bu şekilde sıkıntılar verdiler. Ben şimdi bu kadar cemaat de zarar görmüşken, bu kadar kurumlarımız zarar görmüşken, benim tekrar bu şahısla irtibatımın olmasını düşünmek büyük bir ahmaklık olur, dalalet olur. Çünkü biz ne yapmayacağız? Bir delikten ikinci kere ısırılmamamız lazım. Her hususta böyle. Bundan sonra biz İslam'a tam manasıyla hizmet için gece gündüz seferber olacağız. Benim kaç senelik ömrüm kalmış. Yani benim sağlığım yok, sıhhatim yok, sabahlara kadar çalışıyorum. Ama kaç sene daha verimli bir İslam'a hizmet edebilirim? Artık bizim yani sıkıntıya girecek şeyimiz yok yani, payımız da yok. Zaten 4-5 senedir de görüştüğümüz de yok. Size de ben duyuruyorum. Ha, benden sebep, yani hocanın adamıdır, yakınıdır, şudur, bu hala işte beraberdirler şeklinde bir şey olursa, bu bilgiler de yanlıştır. Ben kimsenin de zarar görmesini istemem. Kendim zarar görmüşse gördüm. Allah hepimizi affetsin. Ama benimle bir irtibatı yoktur. Yani benim adıma olacak şeylerde hocanın adamı, hocanın yakını, hocaya hizmet etmiş gibi şeyler geçerli değildir. Anladınız mı bunu da? İnşallah bunu da bu şekilde bilin. Efendim ben kim kimle görüşür görüşmez beni alakadar etmez. Ama benim adımın geçtiği noktalarda benim hakkım doğar, ben de hakkımı kullanırım. Benimle ilgili hiçbir şey, irtibat yoktur yani. Benim adamım olarak şu anda bilinemez. Hiç kimseye de tanıtılırsa yanlış olur. Benim de bundan rızam olmaz. Bunu da duyurmuş oluyorum. Efendim, Allah Teala dünya ahiret zararlardan, zevallerden cümlemizi muhafaza eyleyip, kalan ömrümüzü çok isabetli, vakitlerimizi, saniyelerimizi hep hayırlı amellerde, insanlara, dinimize, hizmette, vatanımıza, milletimize, ehli sünnete en hayırlı şekilde geçirmeyi, yaşamayı, ömrü tüketmeyi bu yolda nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi, askerlerimize bu Fırat Kalkanı operasyonunda başarılar ihsan eyle. Amin. Zaferler ihsan eyle. Allah'ım bu IŞİD'i kahrumahu perişan eyle. PKK'yı da PYD'yi de bitir ya Rabbel Alem. Yahudi, Nasara'yı arkalarında Haçlı ittifaklarını iptal eyle ya Rabbi. Amin. Oyunlarını iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sen vatanımızı böldürme ya Rabbi. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi askerlerimize nasıl bunlarla mücadele edeceklerini komutanlarımıza, emniyet müdürlerimize, komiserlere, polislere ilham eyle ya Rabbi. Amin. En hayırlı kararları almalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kandırılmaktan muhafaza eyle. İçlerinde amin. Gizli FETÖ'cü, PKK'cı var ise hepsini teşhir eyle. Amin. En yakın zamanda simalarıyla, alametleriyle izhar eyle ya Rabbi. Amin. Hepsini meydana çıkar, ortaya çıkar ki ya Rabbi. Amin. Daha bundan sonra askerimizi, polisimizi oyuna getiremesinler ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bir an evvel Elbab'ı da kurtar ya Rabbi. Amin. Halep'i de kurtar ya Rabbi. Amin. Bütün oradaki vilayetleri halas eyle ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünnet Müslümanları yerlerine salimen, ganimen, muhacirleri iade eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha da hiçbir PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in eline geçmemesini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Huzur sükun üzere ya Rabbi, sınırlarımızı, sınır boylarımızı güvenlikli eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle ne kadar şer güçlerin adamları varsa oralardan ya Rabbi kahru mahvu perişan Amin. Eyle. Sükunetle, sekinetle, huzur ve emniyet içerisinde vatanımızı bize bağışla, biz ibadet edeceğiz, dinine hizmet edeceğiz. Emri bil maruf neyi ankar yapacağız, elimizden geldiği kadar İslam'ı yaşayıp yaşatmaya çalışacağız. Ya Rabbi sen medreselerdeki talebeler hürmetine ya Rabbi. Amin. Okuyan sabiler, hafızlık yapan sabiler hürmetine ya Rabbi. Amin. Şu memleketi bir daha bağışla bize ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen bunların ya Rabbi meclistekine, sözcülerine kadar, belediyelerine kadar, nerelerde bu hainlerin adamları varsa bunların hepsine de hak ettikleri cezaları takdir eyle ya Rabbi. Amin. Dünyada, ahirette belalarını acilen irsal eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdal salavatik. Adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalik. Dualar kabuldür arkadaşlar. Vakitleri geliyor, işte her şey saatine bağlıdır, görüyorsunuz. Ne oldu, ne olmadı, niye olmadı falan acele ettiğimiz işler oluyordu. Oluyor teker teker inşallah. Allah tamamına erdirsin. Amin. Allah hükümeti muvaffak eylesin. Amin. Tayyip Bey'e de, Binali Bey'e de, hükümet ricaline de ya Rabbi hayırda devam üzere, ehl-i sünnet itikadı üzere, amel üzere, sebat üzere Allah'ım rüştlerini ilham eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar ihsan eyleyip Amin. Onları hayırlara delalet edecek, şerlerden engelleyecek insanlarla tanıştırsın, karşılaştırsın. Amin. Allah Teala hayırlı uzun ömürlerle bu FETÖ'den de PKK'dan hepsinden bu belaları bertaraf edene kadar hayırlı imkanlarını daim eylesin. Allah'ım zarardan, zevalden onları da biz de muhafaza eylesin. Amin. Dua etmek sünnettir. Baştakilerin iyiliği bizim iyiliğimizdir. Onların salahı bizim vatanın, milletin salahıdır. Duacı olalım inşallah. Duacı olalım. Tabii kul kusursuz olmaz ama Allah'a yalvaralım. Allah Teala her işte adımlarını sabit ve tesdit ve doğruya doğru yönlendirsin Allah Teala. Tabii çok hatalar olduğunu kendileri de itiraf ediyorlar. Yanıldık, yanıltıldık, aldatıldık, kandırıldık. Yalan da söylemiyorlar. Hakikaten de adamlar Müslüman kılığında, namazlı abdestli, karısı kapalı, bilmem ne, pazartesi, perşembe de oruç tutuyor bu FETÖ'cüler. Ne gülüyorsunuz? Hakikaten tutuyor. Teheccüd kılıyorlar. Teheccüde kalkmayanı fırçalıyor FETÖ. Ama ne teheccüd? Teheccüd kurtar mı bunları? Adamın imanı yok ki teheccüd kurtar. Adamların imanı yok. Şerata inanmaz, sünnete inanmaz, bir şeye inanmaz. Yahudi Hristiyan'ı cennete sokmaya uğraşır. Bu adamların ne alakası var? Ama görünüşte nasıl? Oruç, pazartesi, perşembe, teheccüd bilmem ne böyle. Çok kandırdılar milleti. Mahvetti, perişan ettiler. Ocakları batırdılar. Yüz binlerce yani aile. İnsan değil. Yüz binlerce aile ya. Baksana 50 bin, 60 bin sırf işten çıkarılan, uzaklaştırılan şusu busu milyonlara taalluk etti. Memleketi mahvettiler ya. Herkes birbirine bakıyor, korkuyor, o FETÖ'cü mü, bu FETÖ'cü mü? Böyle bir belaya bizi uğrattılar. Allah Teala acilen bu kurulan kriz merkezlerine Allah Teala hayırlı istihbaratı yapmayı nasip eylesin. Kim hakikaten bu terör örgütüne mensup, kim onların efendim ihbar etmesiyle yanlış yere içeri atılmış. Bunları bir an evvel ayıklamalarını nasip eyle ya Rabbi. Mazlum olan, masum olan, mağdur olanları bir an evvel halas eyle ya Rabbi. Zalim olup dışarıda olanları bir an evvel içeriye atılmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu kargaşayı durdur ya Rabbele. Memleket böyle böyle çalkalanıyor, çalkalanıyor. Huzur kalmadı, bir şehit kalmadı, bereket kalmadı, güven kalmadı, maddi, manevi bunların uğursuzluğu sardı. E tabi Yahudi Hristiyan cennete girmeye uğraşan adamın hayrı olur mu, bereketi olur mu? İşte bunların senelerde bunların hakimiyetinde meğer ortalık. Değil mi? Hükümet bütün bunlar yönetiyor. Emniyet bunlarda, Yargıtay bunlarda, Danıştay bunlarda, Maliye bunlarda, Askeriye bunlarda, her yer bunlardaymış meğer. Biz de zannediyoruz hükümet var. Hükümet görüntüdeymiş. Her şeyi bunlar yönetiyormuş. Memleketi az da Yahudi'ye teslim etti gittiler. Yani Mevla yine bu Ehl-i Sünnet'in bereketine, Efendi Hazretleri gibi velilerin dostların hürmetine vatanımızı bağışladı bize tekrar. Allah bir daha böyle bir bela yanaştırmasın, yaklaştırmasın. Allah'ım bu Müslümanları uyanık eyle ya. Amin. Önüne gelen namaz kılıyorum diyen, karısı örtülü diyene kandırma bunları ya. Amin. Ya Rabbi Ehl-i Sünnet'i tam ayın bu millete Ehl-i Sünnet şuuru ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bir an evvel şu millete idrak ihsan eyle. Ne diyelim ya Rabbel Alemin ve hayran nasirin. Yani birkaç Müslüman var, onlar da bunlar kandırdı. E geri kalan zaten dinden imandan hiç haberi olmayan halk. Onlar da bir acayip varmış. Kilise roket atılıyor, kaç kişi yaralanıyor. Memlekette efendim iç savaş çıkartılmaya çalışılıyor. Oradan bütün etrafımız sarılmış. Askerimiz dağlarda, bayırlarda, operasyonlarda her gün şehit veriyoruz. Bugün yani milletin derdi ne? Deplasmanda bilmem ne olmuş. O takımın seyircisine izin vermişler. Gel sen de maçı izle falan. Onlar yasağı kalkmış falan. Yahu burada vatan gidiyor, memleket gidiyor. Millet hala maç, haç, deplasman, son dakika haberler, bir şeyler. Lan ne oluyor dedim, ben de bir şey var dedim ya. Çok önemli iş oldu. Maçı seyretmeye izin almışlar falan falan falan. Bu milleti bu işlerden soğut ya Rabbele. Bu milleti doğruyu anlamaya, vatanını, milletini koruma şuuruna ermeye muvaffak eyle. Ya ne dine yarıyorlar, ne dünyaya yarıyorlar, ne ahirete yarıyorlar. Hadi oynayanlar para alıyorlar. Bu izleyenler ne alıyorlar, ne anlıyorlar? Ben bir şey anlamadım ya. Ama kardeşim işte böyle oyaladı İngiliz bizi. Bu İngiliz oyunlarıyla oyaladı bizi. Şimdi dizilerle, maçlarla vesaireyle millet ne hale geldi? Hiçbir şeyden haberi yok. FETÖ memleketi ele geçirmiş, bir kişi duyan yok. Bas bas bağırıyoruz senelerdir. Bu ne bağırıyor ya diyorlar. Dinler arası diyalog diyorsun. Bize ne bundan diyor ya adam. Ne anlatıyorsun diyor bana. Anlatıyorsun İslamoğlu böyle tehlike diyorsun. IŞİD'i anlatıyorsun, tehlikeler var diyorsun. Ne alakası var diyor ya. Bomba geldi bu kafana anlıyorsun. Ya mübarek adam bomba gelmeyi mi beklemek lazım ya? Ne sohbet dinliyorlar, ne nasihat dinliyorlar. Günlük değil, dakikalık yaşıyorlar. Dakikalık, günlük de değil ya. Hiçbir projesi yok, planı yok. Yahudi 100 sene sonraya plan yapıyor, 200 sene sonra yapıyor. İngiliz'in, Amerika'nın planları ona göre. Tabi Allah'ımız bütün planları iptal ediyor elhamdülillah. Edecek, daha da göreceksiniz, edecek Allah'ın izniyle. Küfür hüküm süremez. Allah Teala Ehl-i Sünnet dışı fırkalara, Müslümanlar üzerine hakimiyet vermeyecek Allah'ımız. Vermez. Vermedi bugüne kadar. Müslümanlar içinde hep Ehl-i Sünnet aziz olmuştur. Ehl-i Bid'at hep celil olmuştur. Olmuştur ve olmaya devam edecek inşallah rahman. Onun için hepsinin foyası çıkıyor işte. Tek tek meydana çıkıyorlar. Ama keşke daha önce uyanılsaydı. Zararın neresinden dönersek kar kabilinden. Allah'ım bu millete hakkı hak gösterip ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl bildirip ondan sakınmayı müyesser eyle. Amin diyenlerin harcı hamden azad eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Hep salavat okumak lazım, hamd etmek lazım, zikretmek lazım. Gafletten uzak durmak lazım. Hiç tetikte. Müslüman hep tetikte olacak. Hiç güven yok. Güvenemezsin. Bu gece ne olacak, sabah ne olacak? Hangi bela gelir? İçten, dıştan, gökten, yerden, zelzeleden, afetten, fırtınadan. Bir şey belli. Sel, yel. Görüyorsun bir taraf. Bizim memleket göreli tarafı, ey nesil, hep sele gitti. Bir anda geliyor değil mi? Bir anda o tarafa sel vuruyor. Ondan sonra orada da iki kişi şehit oldu. Selde ölen şehittir. Rabbim kabirlerini nur eylesin. Ondan sonra bir tarafa roket patlıyor kafasına. Bir tarafa yani bir fırtına geliyor. Yahu hiçbir gücümüz yok arkadaşlar. Geçen birkaç gün evvel biraz fırtına oldu. Biraz şiddetlense diye uçuracak. Gökdeleni alır gider ya. Yani 100 katlı binayı rüzgar kaldırabilir. O kadar gücü var. Allah veriyor o gücü ona. Ayarı Mevla'nın elde ya. Ayarı Mevla'nın elde. İşte At kavmini helak eden rüzgar. فَمَّ عَادٌ فَهُلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Haddini aşan, efendim, azgın bir kasırgayla koca At kavmi helak oldular. At kavmi ne kadar uzun, ne kadar iri, ne kadar boylu adamlar biliyor musun? Yani hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Ta dizinden şeyine, kaç metrelerce gidiyorsun, dizini bulamıyorsun adamın. Cesedi bulundu da bir tanesinin. Daha efendim sahabe zamanında gidiyor ki Yemen tarafında. Yani belki kilometre gidiyorsun, dizine geliyorsun. Böyle adamlar ya. اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلِهَا فِي الْبِلَادِ Kur'an diyor ki, onlar gibilerini şehirlerde yaratmadım hiç diyor Allah. Diyor, ayet var ya. Ayet söylüyor, misli yok. Bu adamları rüzgarla helak etti. Bu adamlar bir tanesi şimdiki gökdelen boyundaydı. Bunları helak etti. Bir de onlar birbirlerine de dayandılar. Sıkı sıkı sarıldılar. Bir de toprağı da kazdılar. Dizine kadar toprağa giriyor. Dizine kadar ne demek biliyor musun? Peki ya bu bina kadar kaç tane? Dizine kadar. O kadar da toprağa girmiş. Ya, topraktan söktüm Allah buyuruyor. Söktüm attım diyor. Bir de havada kaldırdım, tokuşturdum. Birbirine havada vurdum. Küt aşağı. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى Hepsi çarpılmış gibi işte, sarı hastası nasıl düşer öyle, baygın vaziyette, ölü vaziyette. كَنَّمَا عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ Sanki büyük hurma kütükleri gibi, yani büyük ağacı böyle uzatırsın, koca bir ağacı. Öyle uzandılar, kaldılar, Allah buyuruyor. Mevla'nın rüzgarlarının deposu var. Yağmurların deposu var. Hazineler diyelim, hazine. Şimdi siz depo diyorsunuz. Ve in min şeyin illa indena hazainu. Her şey bizim katımızda hazineleri var diyor. Mevla'nın ayeti bu. Efendim. Yağmurların hazinesi var. Depolar, mahzen. Mahzen hazineden geliyor işte. Hazine esasen şey demek değil. Mücevherler demek değil. Esasen hazine gizli. Gizlenmiş yer yani. Bir şey ortada olmayan şey, gizliyi bir tarafa kaldırsan, oran mahzen yani, hazine de o demek, lügat manası olarak. Sonradan şimdi hazine deyince mücevher falan, altın gümüş zannediliyor. Ama lügat o değil. Her şeyin hazinelerine bizde, yani depolarında, rüzgarlar, yağmurlar, karlar, dolular, hepsi bizde. Ve mâ nunezzilû illâ bi kaderin malûm. Ancak onları neyle indiriyoruz? Bilinen bir miktarla indiriyoruz. Yağmurun ölçüsü var. Mikail aleyhisselam damlasına kadar sayısını biliyor. Damlasına kadar sayısını biliyor. O sellerde ne kadar damla. Kim hesap edebilir o damlayı? Gelsinler şimdi bizim memleketteki seli Amerika'ya verin $1 milyar. Kaç damla indiğini tespit edebilir? Edemez. Ben Mevla bunu malum miktar ile indiriyorum. Ancak Nuh tufanı senesinde Mikail aleyhisselam da bilemedi. O kadar gökten yağdı, yerden de çıktı, ırmaklar fışkırdılar. Bütün dağların üstüne 18 arşın su çıktı. Meleklere de sorsaydın, bu seneki şeyde, Berat gecesinde yazılan, teslim edilen dosyalarda yağacak yağmurların miktarı var mı sizin hesabınızda? Yok derler. Çünkü bir tek tufan senesindeki yağmur hesapsız yağdı. Allah'a göre yine hesaplı. Mevla biliyor damlasını. Ama melekler bile bilemedi. O kadar taştı. Bir de At kavmine gelen rüzgar. Rüzgar, yani şimdi Mevla buyurdu ki At kavmi helak edilecek, Hud aleyhisselamın intikamı alınacak. Allah Hud aleyhisselamı gönderdi onlara, ne kadar vaaz etti onlara. Dinlemediler, tekzip ettiler, tehdit ettiler. Efendim, mümin birkaç kişi var, onlara da çok eziyet ettiler. Ondan sonra hadi bakalım Mevla rüzgarı gönder. Çıksın rüzgar buyurdu. Yani bir öküzün burnu kadar. Yani öküzün burnu mesela büyük bir öküzün burnundan diyelim şöyle bir halaka kadar. Bilye gibi düşün yani, halka gibi şöyle. Yani Mevla'nın deposundan, rüzgarların deposu var ya, her şeyin hazinesi bizde buyuruyor ya ayet. O rüzgarların deposundan istediği kadar çıkartıyor, anladın mı? Salıyor yani. Mevla buyurdu ki, çıksın bir halka kadar. Melekler dedi ki, ya Rabbi, bu öküzün burnu kadar yani bir miktarda rüzgar, ham maddesi yani rüzgar çıkıyor. O ona göre yayılacak. Bu kadar rüzgar çıkarsa bunu dünya zapt edemez. Ne dağ kalır ne taş kalır. At kavmi gidecek derken hep dünya gidecek. Düşünsene şu kadar bir rüzgar çıksa depodan dünya hepsini şey ediyor. Toz duman eder, katacak. Mevla bir de o zaman yüzüğün deliği kadar çıksın. Anladın mı? Şu kadar nerede? Yani o zamanki bilmiyorum tabii büyük öküzlerde var. Hadis-i şeriflerde öküzün burun deliği kadar buyuruyor. Sonra onu daha küçültüyor ayarını. Meleklerin müracaatı üzerine. Ya Rabbi kulların helak olacak. Öbürleri de var dünyada sırf bunlar yaşamıyor. O zaman Mevla burada yüzük halkası kadar. Parmakta takılan yüzük halkası kadar çıksın. Yani ayarlar Mevla'nın elinde. Biraz ayarını artırdığı zaman ne Amerika kalır? Ne Rusya, ne Siyonizm, ne İsrail, ne bilmem ne. Ne Avrupa Birliği. Bütün gavurların işi işte o. Öküzün burnu kadar mı çıksın? Yüzün halkası kadar mı çıksına bağlı. O kadar Allah'a basit işler. Bizim için zor işler. Allah için çok kolay işler. Onun için Mevla'nın gücü kaybolmamış ki. Aciz kalmamış ki. Mevla bize bakıyor. Düzgün adam olun. Bana tabi olun. İtaat edin. Emirlerimi tutun. Yasaklarımdan kaçın. Sonra dua edin. Ben sizi kırmam Allah buyuruyor. Ama görüyorsunuz memleket milletin gidişatı iyi değil. Bu terör niye çıktı? İç savaş niye çıkıyor? Dış savaş niye çıkıyor? Her tarafımız niye böyle? Bu kadar şehit niye veriyoruz haftada bir? Yani şimdi bunları sorguladığın zaman Mevla'ya da bir şey diyecek de yüzümüz de yok yani. Değil mi? Eğitimimiz bozuk. Sistemlerimiz bozuk. Çoluk çocuğa okutulanlar yanlış. Kur'an'a, İslam'a uymayan şeyler ders olarak bütün çoluk çocuğa hala okutuluyor mu? Okutuluyor. Hiç Allah'a, kitaba, Kur'an'a bir şey soran var mı? Yok. Her münker var. Her isyan var. Her günah var. Ya bu günahlarla dünya batar ya. İstanbul'un bir semtinde, bir mahallesindeki günah dünyayı batıracak kadar fazla ya evlerde, ocaklarda. Ne yapıyorlar belli değil. Nikahsız görüşmeler, buluşmalar, birçok gençler okullarda yerleşmişler okulların kenarında. Kim bunun anası bir şey sormaz mı? Kız çocuk, erkek adamla beraber kalıyorlar. Hiç o kadar normal olmuş ki. Durup dur adam böyle normalden koşuyor. Kız arkadaşım ben kalıyorum. Lan bu nasıl bir şey ya? Bunu Fatih Sultan zamanında, Yavuz Sultan zamanında böyle bir laf deseler saraya, devlet-i aliye ayak akar. Ya bu kız arkadaşı ne ya? Şimdi bu kadar normal olmuş. Çeşmeden su içer gibi. Kız erkek nikahlanalım diyor. Anası diyormuş ki nikah ne lüzum var? Anası diyor. Nikah ne lüzum var? Yaşayın öyle. Ana babalar daha namussuz olmuş yani. Nikahsız yaşayın diyor çocuklarına. Çocuklar ya haram olmasın, günah olmasın düşünüyor. Ana babası diyor ki ne işiniz var nikahlan? Bunlar böyle olayların bir tanesi şu memleketi batırmaya yeter. Bir tanesi. Ne demek ya? Arş hala titrer ya bu kız erkekler beraber. Geziyorlar, tozuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Bu okulların, üniversitelerin etrafları bütün dolmuş. Değil mi? Gönderiyor kızım. Hangi üniversite çıktı? Giriyor imtihana. Neresi çıktı? Fizan'a. Gidiyor Fizan'a. Fizan derken gidiyor Balıkesir'e. Gidiyor Bursa'ya. La bu seferi mesafe mağaremsiz gidilmez. Ya hoca sen ne konuşuyorsun? Hangi mağaradan çıktın diyor bana ya. Ne seferisi ya diyor. Ne seferisi diyor ya. Yahu helal değil diyor, Allah'a ahirete inanan diyor. Bir Müslümana diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde bir kadın diyor, mahrem olmadan seferi mesafeye gidemez. Yani 80 küsür kilometre seferi mesafe. Mahremsiz gidemez diyor. Şuradan efendim Adapazarı seferi ya. Bursa seferi. Yani en yakın gördüğünüz yerler seferi. Adam Amerika'ya göndermiş kızını. Millet oğlunu gönderemez ya. Yani tüyü bitmemiş çocuk, daha bulu ermemiş, tüyü bitmemiş çocuk. Onu bile gönderemezsin. Mahremsiz göndermemek lazım. Fıkhın derinliğine bakarsan. Helal haram konusu nasla sabit olur ama fıkhın derinliğine bakarsan, çünkü korunması lazım, müdafası lazım, muhafazası lazım ya. Sen kalktırıyorsun, kızını gönderiyorsun. Ondan sonra yani böyle günahlar çeşmeden su içmek gibi kolay oldu derdi Efendimiz Hazretleri. Ta ne zamanlar derdi bunu. E işte aynı. Daha beter. Ondan sonra. Gelmişler, geçmişlere sövüyorlar, lanet ediyorlar. İzâ lâne âhirû hâzil ümmeti evvela. Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçenlerine lanet ettiği zaman. Tabi 10 tane mesele var. Bir tanesi de budur. فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَٰلْكَ رِيْحًا حَمْرًا. Kırmızı rüzgarları bekleyin. En akıllı adamların aklını başından alacak iç savaşlar, dış savaşlar bekleyin. Zelzeleler, yerler, seller bekleyin. Ekonomik çöküntüler bekleyin. İslamoğlu sahabeye hakaret ediyor. Hayrettin Karaman Hazreti Muaviye Efendimiz'e hakaret ediyor. Sevmem diyor radıyallahu anh. Öbürü efendim Yavuz Selim'e hakaret ediyor. Değil mi? Ecdadımız, kıymetli ceddimiz, şu memleketleri, vatanları bize armağan etmişler, hediye etmişler, saraylarında yatmamışlar, bu kadar sarayları, imkanları varken gece gündüz ibadet etmişler, cihat etmişler, gayret etmişler adamlar. Biz şimdi o padişahlardan bin kat keyifte yaşıyoruz. Onlar bin kat sıkıntıda bizden. Ya hayat sürdüler, hiç keyifleri yoktu yani. Hazreti Yavuz'un kaç senelik bir hayatında bütün ömrü cihatta geçmiş. Adam kalkıyor Hazreti Yavuz'a faşist diyor, zalim, gaddar, işte bilmem şudur budur. Ya devlete baş kaldıran adama ne yapacak? Eşkıyaya ne yapacak? Şimdi bu hükümet PKK'ya ne yapıyorsa? PKK'ya ne yapıyorsa hükümet? He? Yavuz Hazretleri de devleti bölmek isteyenlere aynı şeyi yaptı da. Ne yapabilir yani? Ne yapması gerekiyor? Mecbur. Yoksa devleti bölüyor, ediyor, gavurlara verecekler tüm buralar. O da emaneti muhafaza. İşte Abdülhamit Han'a da yine, dün yine bir televizyonda bana da biri, kendisi zaten adam dengesiz. Efendim Abdülhamit Han Hazretleri'ne nelerden bugün de yazmışlar etmiş. Yok kerhane açtı, yok şarapları şey yaptı, yok rakı imalatını başlattı. Sultan Abdülhamid'in işi bitti, şarap imal ettirecek ya. La havle ve la kuvvete illa. Büyük veliydi yani. Hazreti Yavuz öyle. Ömrü hayatı hep Resulullah Efendimiz'e geçmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sina çölünü geçiyor. Şu anda mantıken geçilemez ya. O imkanlarla, o günün şartlarıyla değil, bugünün şartlarıyla orduya yemek yetiştiremez. Yani bu nasıl geçmişler bu çölleri diye hala gavurlar çözmeye uğraşıyor. Manevi kuvvet olmadan yapılacak işler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde yürüyor diyor. Ben nasıl atın üstünde yürüyeyim diyor. Bütün ordu Şeyhülislam'ı gönderiyorlar işte falan. Efendim atınıza binin falan. Ya ne diyorsun sen, nasıl atıma bineceğim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önde gidiyor yayan, ben nasıl ata binerim diyor. Sen bu adamları ağzına alabilecek adam mısınız yav siz? Devamlı Mevla ile beraber olmuşlar. Hep zikir üzere beraber olmuşlar. İşte Hasan Can diyor işte, efendim diyor Mevla ile beraber olma zaman tam vefat edecek. Gidi Hasan Can diyor. Sen bizi bugüne kadar kiminle zannediyordun diyor. Biz hep Mevla ile beraberdik. Gaflete mi düştük zannediyorsun diyor. Hadi bir Yasin suresi oku da diyor. Vefat edeceğim diyor. Kendi de başlıyor Yasin Şerif'i okuyor. Kim ya, biz ölürken kelime-i şehadet bile nasip olmaz bize. Biz Allah diyemeden gideriz biz be. Çoğumuz yani gafil adamız yani. Hazreti Yavuz yani Yasin'i okuyor kendi. Bırak kelime-i şehadet. Yasin'in tümünü okuyor. Ondan sonra sen de oku diyor yine diyor. Okurken selamun kavlen min Rabbir Rahim derken Allah'ın selamı ile ruhunu teslim ediyor. Bunlar en sağlam kaynaklarda danışman tarihinde de geçiyor. Bütün kaynaklarda zikrediliyor. Bunlar böyle adamlar ya. Kaç yaşına gelmişik, yolda yürüyemiyoruz. Adamlar 20 yaşında, 21 yaşında İstanbul'u fethetmişler. 21 yaş nedir ya? Bizim çoluk çocuk evini bulamıyor 21 yaşında. Ya ben ne olsun 53 yaşına gelmişim. Ne başarım var, ne yapmışım ya? Yani herkes kendini bir sorguladığı zaman ne hizmetimiz var ya? Bu insanlar bu kadar ümmete, vatana, millete hizmet etmişler. Adam gelmiş, bir köprüye adını verdiler diye ne hazımsızlıklar, ne saldırılar, ne... İşte onun için belalık durumumuz var. Bu ümmetin ahiri, önce geçen kişilere lanet ve beddua ve hakaret ettiği zaman bekleyin belalar, kasırgalar, fırtınaları bekleyin Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte yine dualarla belalar geri dönecek inşallah. Biz yine duaya devam edelim. Gece gündüz zikredelim, ibadet edelim, dua edelim. Koruma dualarını okuyalım. Ya Rab, en iyi dua burada şuna uyuyor. Musa Aleyhisselam'ın duası, Kur'an dualarında çıkacak. Birinci cilde rastlıyor o duası. Etülükünâ bimâ fâlesüfehâ minnâ. Ya Rab, içimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin? İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak etme diyor. Onun için yani biz ecdadımızı seven, onlara hediyeler gönderen, efendim dualar eden zürriyetleriyiz. Bu vatan onlardan bize emanet. Burada kıldığımız namazlarda, ibadetlerde, medreselerde, bütün hizmetlerde Hazreti Fatih'in, Yavuz'un ruhuna gidiyor. Hiç şüphesiz ki defterleri açıktır, kapanmıyor. Çünkü hayır bırakmışlar, fetihler yapmışlar. Onun için ya Rabbi sen bizim bu onlara yaptığımız duaları itibar ederek ve sen bizim iyi niyetimize bakarak içimizdeki beyinsizlere itibar etme ya Rabbel Alemin. Amin. Böyle dua etmek tabii Kur'an duasıdır. Kur'an'da geçen dualardan. Senin imtihanların çoktur. Dilediğin saptırırsın, dilediğini hidayete erdirirsin. Velimiz, sahibimiz sensin. Bizi mağfiret eyle, bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin. Amin. Dua böyle devam ediyor. İnhiye illa fitnetuke tudillu bi'a men teşâ ve tehdi men teşâ ente veliyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin. Ve ktub lana fi hadi dünya hasene ve fil ahira. İnna hudna ileyk. Biz sana döndük, tevbe ettik ya Rabbi. Günahlarımızdan da pişman olduk ya Rabbi. Bize dünyada da iyilik, güzellikler yaz ya Rabbi. Ahirette de haseneler bağışla ya Rabbel Alemin. İşte bu dua ile amel etmek lazım. En önemlisi de içimizdeki beyinsizliklerin yüzünden bize kötü muamele yapma. Kurban olduğum sana Allah'ım. Yani zaten dostların hürmetine düşmanlar yaşayacak. Yani dünyanın kuralı bu. Ahirette böyle bir şey olmaz. Zaten Mevla cevaben ne vuruyor? Kale azâb-ı usîb-i bi'aveneşâ. Ya Musa, azabımı dilediğime çarptırırım, vurdururum. Ve rahmeti ve sihat külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ne demek kaplamış? Dünyada. Çünkü neden? Dünyada kafire de yediriyorum, münafığa da rızık veriyorum, hatta gavurlara daha çok zenginlik veriyorum. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ama bu dünyada, ahirette böyle olacak mı? Feseektübuha لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذ۪ينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ama rahmetim ahirette ayıracağım. Kime ayıracağım? Ayetlerime inananlara, namazlarını kılanlara, zekatlarını verenlere, haramlardan sakınanlara ayıracağım. Onun için biz de ne diyoruz ya Rabbi? Dünyada da hasene, ahirette de hasene nasip eyle. Ya nasibini dünyada tüketenlerden eyleme ya Rabbi. Ahirete eli cebi boş çıktıktan sonra dünya 1000 sene de olsa, ömrün 2000 sene de olsa bitecek. Ahiret de kesinlikle gelecek. Kesin bir gelecek varsa orayı düşünmek ve bir de orası bitmeyecekse 5-10 sene değil ki, sonsuzsa bütün nazar itibarı oraya, hedefi oraya tutturmalı ve ahiretim yolsun diye her türlü fedakarla efendim katlanmalı insan. Uykuyu azaltmalı, yani neyse namazı kaçırmamalı, harama düşmemeli, fani zevkleri terk etmeli. Zaten helal dairesi geniş. Helal dairesinde seni zora sokacak bir şey yok ki, yersin, içersin, yatarsın, evlenirsin, bir şeyler edersin. Dünyada her imkanı da vermiş kurban oldum. İlle haramlara bulaşmamak lazım ki takva üzere yaşarsak inşallah ahiret rahmetinden de nasibimizi alacağız inşallah. Ama dünyadaki bu dinsiz kitapsızlar, Türkiye'de de bayağı bir kitapsız var, değil mi? Köşe yazarları var kitapsız. Bayağı bir namussuzlar var, şerefsizler var. Efendim bunlar yazıyorlar, Yavuz Selim'e hakaret ediyor, Sultan Abdülhamid'e hakaret ediyor, değil mi? Ya bunlar ne ecdat tanıyor, ne bir şey, ne hak biliyormuş. Yahudi uşağı, Siyonist uşağı bunlar. Bunlar nereden şeyini alsalar efendim, yallarını nereden alıyorsalar o tarafa, öbür tarafa havlarlar. E şimdi bu beyinsizler de yaşıyorlar bu gemide. Yaşıyorlar ama burası dünya, dünyanın kaidesi bu. Dost düşman karışık gider. Ama ahirette böyle olmaz. Ahirette Kur'a, rahmet Kur'ası çekildiği zaman dostların adına çıkacak. Düşmanlar mahrum olacak. Ya Rabbi bizi mahrum eyleme ya Rabbi. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellim. Evet. Ne diyeyim yani adam işte. Adamın adını bile burada anmam uygun değil. Partisinin de adını anmayalım. Kendisinin de adını anmayalım. Yakışmıyor değil mi? Eskiden yakıştırıyordum ben. Şimdi yakıştıramıyorum. Bunların isimleriyle konuyu, ortalığı bulaştırmayalım yani. Onun için ecdadına hakikaten de onun ecdadı değil demektir. Efendim, bizimle şeceremiz belli, ecdadımız belli. Atalarımıza saygımız var. Rahmetle yad ediyoruz. Kabirleri nur olsun. Ya Rabbi Hazreti Fatih, Hazreti Yavuz ve Seher Selahattin'i Ali Osman'ın kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar şu vatanı, onların emanetlerini korumayı bize nasip eyle. Amin. Onlara hakaret eden bu adamların da acil belalarını takdir eyle. Amin. Ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bakalım köprünün adını değiştirene kadar siyaseti bırakmayacağım diyor. Bakalım dünyada duracak mısın ki siyaseti bırakmayacaksın? Yarın öleceğiz mi belli değil. Köprünün adını değiştirene kadar yaşayacağım demiş oluyor bir de. Hem yaşayacağım demiş. Siyaseti bırakmayacağım ne demek? Ama siyaset seni bırakabilir değil mi? Siyaset seni bırakabilir. Seni kim sırtında taşır? O parti de seninle uğraşacak hali yok ya. Bu vaziyette insanların değerlerine, kutsallarına, milli manevi şahsiyetlere hakaret edenler tabii... Sultan Hamid'in torunları ben ziyaret ettim evvelsi gün. E dedim dava açın. Çünkü biz hukuksuz işlere karşıyız. Yani o sövdü diye biz ona ne yapamayız? Sövemeyiz. Yani bizde böyle bir şey yok. Ama torunları olarak Sultan Hamid'in torunları dava açsın bu yazarlara, bu çizerlere. Ne kadar namussuz iftiralar yapıyorlar. Sultan Hamid Han büyük veli, büyük padişah. Belki de Osmanlı'nın en büyük padişahı diyebiliriz. Allah dostlarının en büyüklerinden. Ali Adar Efendi babam, dört mezhep müftüsü insanlar en büyük veli olduğuna şahitlik ediyorlar. Sen kimsin? Dolayısıyla yani hak sahipleri, tabi onların da torunları olmuş oluyorlar. Abdülhamid'in torunu olunca şeyin, Yavuz'un da torunu olmuş oluyorlar. Dolayısıyla büyüklere, işte neyse vatan, milli değerlere, büyüklere hakaretler suç olması lazım. Yani var diyorlar öyle bir şey ama basit bir kanun mudur? Cezaları hafif midir bilmiyorum. Adamlar zaten milletvekili olmuşlar. Milletvekili olunca da dokunulmazlık zırhına girmişler. Değil mi? Adamı Demirtaş, ifadeye çağırıyorlar, gitmiyor. İfadeye çağırsan gitmiyor. PKK terörist değil diyor. Onu diyor, bunu diyor. Hiç adamlar la yüsel. Hiç sorulmuyor bunlara bir şey. Ama Allah soracak Celle Celaluhu. Allah bu hükümeti de muvaffak edecek, hesaplarını sorduracak inşallah. İnşallah dua edelim de bu hükümet bu işleri görsün. Allah gördürsün Fazl-ı Kerem'i. Bütün bu hesapları sordursun Fazl-ı Kerem. Vatan hainlerinden, millet düşmanlarından Allah intikamımızı aldırsın Fazl-ı Kerem. Amin. Amin. Biz ne yapabiliriz? Bizim elimizden bir şey gelmez. Ama kanunen suç olan şeyler var. Teröristi övüyorsun. Efendim suçu teşvik ediyorsun. Bunlar hepsi suç. Bunların hepsi ifade vermesi lazım. Biz yanlış yere, yalan yere, iftiralarla 3 kere hapse girdik çıktık ya. Hiçbir şey suç yokken. Suç diye bir şey yok. Ben 2002'de hapisteyken benim yargılandığım 312. madde fikir özgürlüğüne giriyor. İşte deprem ilahi ikazdır sözümden yattım. 2 sene 7 ay ceza aldım. Madde kaldırıldı ya. Ben Bandırma'da yatıyorum. Yasadan çıktı ceza maddesi. Biz de dedik ki yasadan kaldırıldı. Bir daha müracaat edelim bari. Yani kanun cezalık olmaktan çıktı. Fikir özgürlüğü dediler, herkes istediğini konuşur, bu ne ya dediler, kaldırdılar. Biz de ne bilelim, var da 4-5 ay daha yatacağımız. E dedik belki şey olur, ta Bandırma'dan buraya geldi, 15-20 saatte getiriyorlar. Şeylerle, kelepçeler, bilmem neler, kan arabası gibi zulümler, eziyetler, tuvalete efendim adamı bağlamışlar bana, tuvalete girersen beraber giriyorsun, o sana bakıyor, sen ona bakıyorsun, ya bırak elim işe. Böyle ne işkenceler, kemiklerimiz, neler ettiler? Neler ettiler, ne zulümler ettiler de. E şimdi, bir boşuna geldik buraya. O zaman DGM zamanı. Boşuna geldik, 15 saatte geldik, 15 saatte gittik. Ya abdestin daha patlasan, abdese indirmiyor. Çatlasan indirmiyor ya. Böyle zulümler altına geldik. Ya kanun kalktı şey, cezadan madde çıktı. Dediler ki sana uygulamıyoruz. E uygulamadılar ve beni son gününe kadar yatırdılar. Halbuki öyle bir kanun yok şu an. Cezalık değil. Ve ben içerideyken kanun değişti. Değiştiği halde uygulamadılar. Bunlar böyle. Onun için biz hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Ama sen bu kadar hakiki suç işliyorsun. Askeri polisi şehit eden adamı övüyorsun. Bunlara terörist değil diyorsun. Yani buna hakiki suç yani. Hakiki suç olduğu halde ceza almıyorlar. Bir kayyum atandı diye ortalığı kaldırıyor. Ya bu adam... Bu belediye bütün paraları bilmem neleri teröristlere vermiş. Milletin elektriği yok, suyu yok. Doğuda, güneydoğu millet aç, açık, perişan. Gidip onlara bir yardım edeceğine belediye olarak hendek kazıyor. Oradan doğum yapacak kadın, sancılı kadın hendekten geçemiyor. Çocuğu ölüyor, kadın ölüyor. Ya bu senin kendi halkın. Kürtse bu da Kürt. Ya ne hendek kazıyorsun ya? Yol açmak imandandır, yol kapatmak küfürdendir. Gavurluktandır, hendek. Belediye hendek kazıyor. Niye? Adam hastaneye yetişemesin diye. Ya nasıl bir şey ya? Kayyum atıyorsun, bütün dünya ayağa kalkıyor. Tayyip Bey'in dediği gibi. Çoktan olmalıydı diyor yani. Adamcağız demek ki evvelden beri istiyor da. E bunlar yani bir şey yapan yok. Neyse işte bakan değişti, bir şeyler oldu da. Değil mi elhamdülillah? E şimdi biraz icraatlar gözle görülürle tutulur hale geldi. Allah bu yeni İçişleri Bakanı da muvaffak eyle. Allah'ın bir an evvel bütün tedbirleri, çünkü pay yok. Pay yok arkadaş. Pay kalmadı yani. Adamlar Dağıtaş'ı işgal etmişler bak. Gittiler askerlerimiz elhamdülillah oraları kazandılar da yeniden bayrağı diktiler. Allah da bayrağı bir daha oradan geri çekmesin Fazl-ı Kerem'iyle. Kendi vatanımızın topraklarını işgal etti herifler ya. Gavurluk adına, Ermenilik adına, Yahudilik adına adam burada iş yapıyor. Askeri polisi şehit ediyor. E kendi Müslüman Kürt'ü de eziyet ediyor, işkence ediyor. Çoluğun çocuğunu kaçırıyor. Şimdi yine dün yine iki tane bir subayı kaçırdılar bir şey. Bilmiyorum. Uzman çavuşu. Ya Rabbi onlar bir an evvel döndür ya Rabbi. Sağ salimen kurtar ya Rabbi. Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed. Ve ala Seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed. Ve ala Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi yakında bu işin bittiğini bize göster ya Rabbi. Biz de söz veriyoruz, İslam'a daha sıkı sarılacağız, haramlardan sakınacağız, bu millete nasihat edeceğiz. Biz vazifemizi yapacağız, biz de söz veriyoruz, sözümüzde durmamızı da nasip eyle ya. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Salavatı ağzından düşürmeyin. Her dua bir salavat, her dua bir salavat. Salavatsız dua gökten hicaplıdır, mahcup. Allah'ın huzuruna, manevi kabulüne nail olamaz. İlla salavat ile kapıdan geçiş. Anladın? Biletsiz geçiş yok. Pasaportsuz giriş yok. Salavatsız dua reddolur. Bir şey dua diyorsun. Ağzınız salavatlı olsun be mübarek. Çocuğuna ettin, hanımına ettin. Şu böyle ediyorsunuz bir şeyler ama rastgele ortadan ediyorsunuz böyle. Yani salavatsız, besbelesiz, hamdelesiz ediyorsunuz. Allah sana şunu versin kızım. Oğlum şöyle olasın. Tamam da bir de Allah'ıma salli de mübarek. Bir salavat okursan duan kabul olacak inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin ya Rabbel alemin. Şimdi buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hüccetül İslam Kaddesallahu sirruhu Hazretleri. Bu arada da Yavuz şurada başımızda duruyor. Hemen tepemizde Hazreti Yavuz var değil mi? Evet. İşte Hazreti Fatih şurada değil mi? Biz de burada burayı bırakmıyoruz değil mi inşallah? İnşallah. Sınırda nöbet bekliyoruz. Burası sınır. Ekümenik projesine karşı, Patrikhane'ye karşı sınırdayız değil mi? Evet. Cemaat terk edemeyiz burayı. İsmail Ağa'yı da terk etmeyin. İsmail Ağa, sohbetleri, cemaatleri terk etmeyin inşallah. Bütün şehitler vermişiz biz burada. Hızır Efendi'yi vermişiz. Bayram Efendi'yi şehit vermişiz. Şehit verdiğimiz buralar bizim. Biz Hazreti Yavuzları, Fatihleri gavurlara teslim etmeyeceğiz inşallah. Çoluk çocuğunuza bu şuurla yetiştirin. Sakın buralardan ev satmak yok inşallah. Satarsan da alan senden daha düzgün adam olsun. Tamam mı? Oldu sıkıştın satıyorsun. Alan senden daha düzgün adam olsun. Satmasın gavurlara. Buralardan bir şey satmayın, sattırmayın. Yani illa denetimli, kontrollü. Çünkü gavurlar almaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Onlar 50 sene bıkmaz. Anladın mı? Onlar bir projeyi 30 sene, 40 sene, 50 seneye göre hesap yapar. Yavaş yavaş işte burayı boşaltmak istiyorlar. Sur içini boşaltmak planları budur. Allah fırsat vermesin. İnşallah ecdadımızı efendim bunlara teslim etmeyelim inşallah. Onun için çoluk çocuğumuzu da bu şuurla yetiştirelim. Ruhlerine Hazreti Yavuz'un ve Hazreti Fatih Efendimiz'in ve Ali Osman Sultanlarımızın, Abdülhamit Han Hazretleri'nin kaçıncı doğum günüydü? Hicriye göre değişiyor tabii. 5 sene almış Hicri'de. Bir ne yazdım ben oraya? 150? 174 mi yazdın? O hesap Hicri'ye göredir. Miladi'den 5 sene fazla Hicri'de almış, yaş almış mübarek. Hep onda efendim, hepsinin ruhunu olmak üzere. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, bu şehadetlerin, bu tevhidlerin dağları aşan, gökleri, yerleri bir kefesine koysan, daha ağır basan ecr-ü mesubatını fazl-ü kereminle bizden kabul eyledikten sonra evvelen bizzat Hacı-i Kainat Şefi'ül Usat Fiyem'l Arasat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aziz, latif, şerif ruh saadetlerine saniyen Hazreti Fatih, Hazreti Yavuz Alparslan'dan başlayan süreçte bu vatanı bize hediye eden, fethedip İslam yurduna, İslam yurdu olarak ilan eden ecdadımızın ervah-ı tayyibelerine, Ali Osman'ın bütün sultanlarının ervahine, hasaten Yavuz Sultan, Fatih Sultan ve Sultan Abdülhamid Evvel ve Abdülhamid Sani Hazaratın ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Şu saatte kabirlerini nur eyleyip, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi ruhlerini bizden haberdar eyle. Ve himmetlerini üzerimizde, vatanımızın üzerinde bereketlerini, himmetlerini daim eyle ya Rabbi. O kıymetli ecdadımızın, o şehitlerimizin, o gazilerimizin hepsi harp meydanlarında vefat ettiler, gazi oldular, cihad ettiler, ömürlerini, hayatlarını eğlenceyle değil, sırf İslam'a, dine hizmetle geçirdiler. Onların bereketine bizi de affeyle, mağfiret eyle. Bu vatanı bize baki eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Sen dedesinin, yedi ceddinin salahı sebebiyle torununun duvarını düzelttiren Allah'sın Celle Celaluhu. O kıymetli ecdadımız var. Biz bozuk adamlar olsak da, onlara layık olamasak da, sen onların bereketiyle, onların hürmetine bizi yaşat ya Rabbi. Amin. İslam üzere yaşat ya Rabbi. Amin. İslam üzere öldür ya Rabbi. Amin. Çocuk çocuğumuzu bu şuurla yetiştirmeye muvaffak eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ey velvelet, ey oğul, kendisinden ders isteyen, işte nasihat isteyen o talebesine buyuruyor. İnni ansahuke, şüphesiz ben sana nasihat ediyorum, edeceğim şimdi, bi semaniyet eşyae, 8 şeyle. 8 şey benim sana nasihatim olsun. Ey oğul, 8 şeyle nasihat edeceğim. İkbelha, ikbel, kabul et. Ha bu nasihatleri minni, benden. Benden bu nasihatleri kabul edersen liyella yekune, olmasın diye kabul et. İlmüke, senin ilmin, yani o mektup yazdığının da çok büyük ilmi vardır tabii. İmam Gazali'nin muhatabı olmuş. Bizi 50 sene okutur, suya götürür, suzu getirir o talebesi de mutlaka. Ve eyyüel velet dediği. Senin ilmin olmasın, hasmen, düşman olmasın aleyke, sana karşı. Yevmel kıyamet. Bak, kıyamet gününde ilmin karşına çıkıp düşmanın olur. Ha diyor. Neden? E bu kadar bir şeyler biliyorsun. Madem bunları bildiğin halde niye amel etmedin? Diye ahirette mesuliyet var. Allah Teala'ya sığınıyoruz. Ya Rabbi, biz sana fayda vermeyecek, aleyhimize hasım olacak ilimden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bizi muhafaza eyle öyle ilimden ya. Bize öğreteceğin ilimlerle ameli de müyesser eyle ya. Amelsiz ilimden bizi muhafaza eyle ya. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi sana 8 şeyi nasihat ediyorum. Te'amelu, işleyeceksin mina bunlardan erbaaten 4'ünü yapman için. Ve tedavu, bırakacaksın mina bunlardan erbaaten 4'ünü de bırakman için, yapmaman için. 4'ü yapılacak, 4'ü terk edilecek. Bunların toplamı 8 edecek. Şimdi bunlar tabii bir derste bitmese de biz sıramızdan emmel levati tedav. Emmel levati elletinin cemisi yani. O ameller ki tedav bırakacaksın. Yani nasihat nasihat müennes ya. Bırakmanı istediğim konulardaki nasihatlerime gelince. Bunlar 4 idi başlıyor. Fehaduha birincisi. Ya bu ilimle de biraz ilgili bir konular ama hepimize de taalluk ediyor. Çünkü en nihayetinde medresede molla talebe olamasak da sohbette dinlediğimiz kişilerin talebesi konumundayız. İstifade etmemiz hasebiyle bizim de buradan nasibimiz vardır. Herkes hissesini alsın. Birincisi, burada çok yaptığınız bir iş mesela. Çok yaptığınız bir iş yapmamanız gerekiyormuş. Ella tünazıra, mücadele etme. Münazara. Münazara Türkçeleşmiş. Türkçede kullanılıyor. Münazara karşılıklı tartışma. Tartışma açma. Ehaden kimseyle. Kimseyle tartışma. Fî meseletin hiçbir konuda. Mestetâte efendim gücün yettiği sürece. Yani imkanların elverişli olduğu sürece. Tabi imkanı aşan bir nokta olur. Mecburen müdahale etmen gerekebilir. Tabii helala haram diyor, harama helal diyor. Değil mi? Karıştırıyor ortalığı, bilmiyorum. Millet de ağzını açmış, inanıyor. Sucuk reklamı seyreder gibi. Yani böyle bizim millet, suları salyaları akaraktan böyle dinliyor. Adamda da çene var. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. Ya dedesi kim diyorlar. Yani böyle bir millet de var yani. Bunlar da hep okumuş seviyeli. Ne hikmetse, üniversite mezunları hep kanıyor. Bizim, benim gibi cahiller pek kanmıyor. Ne estağfurullah. Bunlara göre cahilim, daha diplomam yok. Beni FETÖ kandırabiliyor mu? İslamoğlu kandırabiliyor mu? Öbür Adnan Oktay kandırabiliyor mu? Haydar Baş kandırabiliyor mu? Hiçbir kandıramıyor. Şia kandırabiliyor mu? Vehhabi kandırabiliyor mu? Ama kananlara bak. Hepsi prof. Doç. Değil mi? Hepsi okumuş. Çünkü bunlara besmelesiz kitap okutuyorlar. Başında besmele olmayanın sonu kesiktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen daha ne zaman anlayacaksın sen? Külle emrin zibali levdehu fi bismillah. Fevakta hangi meselenin, işin, önemli konunun başı besmele, hamdele, salvele, Bismillah olacak, elhamdülillah olacak, salatu vesselam ala Resulullah olacak. Bunlar yoksa fevü ebteru, fevü ekta'u, fevü edzemu. 3 rivayet var. Üçünde de sonu kesiktir, hayırsızdır ve bereketsizdir. Ve bundan hiçbir fayda yoktur buyuruyor. Resulullah doğru söylemiş mi yine? Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl çıktı hep doğruluklar ya? FETÖ'nün bütün kadroları okumuş değil mi? Hepsi. Bu 100.000 adam belki de daha fazla kriptosu, mriptosu ne kadarsa işte. Öyle 1 milyon belki eder etmez bilmiyorum. Pek reyleri yok. Reylerinin olmadığı şeyin düşmediğinden anlaşıldı değil mi? He? Hükümeti düşüreceğiz çok güçlüyüz dediler. Yarım puanları bile yok. Yani yarım puan bile etkiledi mi şeyi seçimi? Etkilemedi. Ama nerede? Herif askeriyede. Bombalamanın başına geçmiş. Adam suyun başını tutmuş, anladın? Biz de su bekliyoruz, aşağı doğru, derenin aşağı doğru dizilmişik. Herif de başını tutmuş. Biz de diyoruz ki, çok kalabalığız ya maşallah. Ehl-i sünnet çoğuz. E çoğusun ama abdest alacak su kalmadı. Adam kesti. Yani bir Müslüman da suyun başına geçmemiş. Öyle mi? Adamlar etkili rollere soymuşlar, kesmişler. Hepsi okumuşlar, o kadar öğrenmişler, etmişler. Ondan sonra böyle dinliyorlar bakalım. İslamoğlu'nu da dinleyenlerin çoğu yazar çizer ha. Yazar çizer, bürokrat. Evet, hep o takımdan. Böyle dinliyorlar. O da diyor ki, Adem Aleyhisselam'ın babası var mı? O da diyor ki, spiker diyor ki, var diyor. Kur'an'da söylüyor diyor. Nerede söylüyormuş Kur'an'da? İnna halaknel insane min nutfeti. İnsanı meniden yarattık. İnsanı meniden yarattık, senin gibi insanı, benim gibi insanı meniden yarattı. Öbür ayette ne diyor? Ve bede halkal insan min buyin. Bu secde suresinin ayetidir. Bu hususta en açık delil budur. Geçen böyle düşünüyorum, yatıyorum İslamoğlu, kalkıyorum Haydarbaş. Bilmem ne, benim rüyalarım bunlarla uğraşmakla geçiyor. Bu ayet aklıma geldi. Yahu dedim bu ayeti okusak ya biz, bu millete okumadık. Bunu ilk okudum size. Bu ayet ilk aklıma geldi. Geçen geldi, aklımdan çıkmasın diye epeydir de uğraşıyorum. Ha şimdi de ağzıma geldi. Ne buyuruyor? İnsanı yaratmaya başladı. Şimdi orada diyor insanı meniden yarat. E tabi hepimizi sudan yaratıyor. Bu cinsi insan. Ama başlığı ne? Zaten kalakal insan min salsal kel fakhar. Saksı gibi kot kot öten kuru çamurdan yarattığını zaten Er-Rahman suresinde söylüyor. O ayetleri zaten inkar etmiş oluyor değil mi? Mehmet Aydın işte o eski bakan denen adam demiş ya, maymundan türemeyi tercih ederim demiş. Tamam, onu kendi söylüyor işte, oğlu ağzıyla söylüyor. O adam da kaç dönem bakanlık yaptı, Diyanete baktı yani. Bunlardan ne bekleyeceksin? E şimdi bu noktada en açık ayet hangisi? Allah insanı yaratmaya nereden başladı? Bede'ye başladı. Adem Aleyhisselam ne gün yaratıldı? Cuma. He? Evet. Peki niçin cuma sabah namazlarında secde suresini okumak sünnet? Bir de insan suresi. Birinci rekatta? Secde. İkinci rekatta? Ben geliyordum burada okuyordum, kıldırıyordum size. Değil mi? Gelirim inşallah yine. Bakalım belli ol. Benim işlerime belli olmaz. Şimdi o sünneti biz yine yapıyoruz. Kendi tefsirde mescidimiz var. Birkaç kişilerle kılıyoruz öyle bazı. Efendim biraz uzun oluyor tabii. Bizim oğlan da bir kere geldi. Canı çıktı baktım. Bir de benimle pazarlık ediyor. Kısa okunacaksa diyor. Yoksa kendim kılacağım diyor. Ya dur kendin kılma oğlum diyorum. Falan. O gelince biraz hoca efendiye diyorum, bu Beydül hocaya biraz idare et diyorum. Çocuk dayanamıyor. Ondan sonra secde suresi, insan suresi biraz tabii uzun. 5 sayfa oluyor. Ne olacak 5 sayfa ya? Efendim çok şey ama işte bu zaman böyle zaman. Malzeme bu. Bununla ne yapacağız işte olan bu. Şimdi secde suresi 1. rekatta okunuyor. İnsan suresi 2. rekatta okunuyor. Şimdi niçin secde suresi? Bunun da hikmetini geçenlerde şerhlerde gördüm. Sünnet tamam. Biz sünnet olduktan sonra bir şey hikmetini arar mıyız? Aramayız ama bulursak da seviniriz. Bir şey daha öğrenmiş oluruz. Çünkü insan cuma günü yaratıldığından, Adem Aleyhisselam cuma günü yaratıldığından ilk insan olarak cuma sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu münasebetle insanın yaratılışını konu eden sureleri okuyor. Her şeyde manalar var yani. Daha da neler vardır. Şimdi secde suresinde ne buyuruyor? İnsanı yaratmaya başladı. Bede'e, istediğiniz lügata gidin, yani sözlük açın. İnternet, Google'da bile bulursunuz belki yani. O kadar basit bir şey. Gider bakarsın, bede'e başladı demek Arapçada. Bede'e başladı. Halkal insan, halk yaratmak, insan bildiğiniz insan, insanı yaratmaya, insan bir cins. Hani inna haleknel insan min nutfetin emşal. Biz insanı karışık sudan yarattık. Yani ana suyuyla baba suyunun karışımından yarattık. Burada bütün insanları kapsayan bir hüküm. Çünkü bir tek buradan istisna, kaç tane istisna var? He? Kesin mi? 2, tamam. Yok bir bakıyorum bir şey diyorum. 3'e mi çıkartıyorsunuz? 1'e mi indiriyorsunuz? Acaba diyorum bilgileri sağlam mı? Yoksa automasyon mu yani? Ona baktım. Tamam güzel. 2. İnne mesela İsa indallah ke mesela Adem. Allah indinde İsa'nın hali Adem'in haline benzer. Zaten İslamoğlu bu ayetleri de önceden okumuş değil mi? Videoda önce bu doğru şekilde ayeti de okumuş. Ya bu nasıl bir şeydir ki iki sene sonra Adem aleyhisselam ya diyor ne şaşırıyorsunuz diyor. İsa'nın diyor babası yok aleyhisselam diyor ya. Adem'in diyor babası da yok anası da yok diyor. Bunu kendi söyleyen adam birkaç sene sonra buluş yapıyor. Çünkü bunlar yani millet Ay'a gidiyor, Mars'a gidiyor, işte gezegen buluyor bilmem ne ya gavurlar. Bunlar da burada oturduğu yerde böyle 5 sene evvel diyor ki Adem'in babası da yok, anası da yok diyor. 5 sene sonra düşüne acayip bir buluşa imza atıyor. O da ne? Adem'in babası var. Allah Allah! Babasının adı ne? Onu bilmiyor. Baba, dedesi kim? Onu bilmiyor. Sonra maymundan yolları kesişiyor diyor. Maymundan gelmiyor ama diyor. Çünkü maymundan geldi dese Darwin'e takılmış olacak. Bu kendi babasının da dediği gibi ne mutezile olur diyor. Bundan ne Şii olur ne bir şey olur. Çünkü neden? Hiçbir şey olmaya müsait değil. Şii olsa Şiiliği bozar. Mutezile olsa mutezilenin içine eder. Onun için kendi nevi şahsına münhasır ben diyor çok çalıştım diyor. Neticede buldum Adem'in babası var diyor. Ve bunu böyle izleyenler var. Allah Allah! Şu memleketin adına ümidim biraz azalıyor. Azalıyor. Bu kadar olur mu arkadaş ya? Aklınızı bu kadar mı kiraya verdiniz? FETÖ'den bahsediyorsun. Yani. Gerçi FETÖ'de Adem'in babası var dese onlar da inanır. Ayrı dava. Yani öyle bir saplanmışlar ki sorgulama diye bir sistemleri yok. Ben şimdi burada konuşuyorum. Ha şu benim cemaatimin kültür seviyesi benden yüksektir belki ama ne estağfurullah canım. Diplomaları çıkartırsanız benden ileri geçebilirsiniz. Anlatamıyorum. Ben şu millete hani hakaret ediyor ya özdiller mözdiller bilmem neler o Ayşe bilmem neler hep hakaret ediyor sizin cemaat. Ya bunu dinliyorlar diyor. Bunu nasıl dinliyor? Biz diyoruz ya bunları dinliyorlar. Onlar da size şey ediyor. Diyorlar ki bunlar bu cibbeliği nasıl dinliyor? Onlar da ona şaşırıyor. Onu çözmeye uğraşıyor. Ya arkadaş adam diyor ki Adem'in babası var, çıt çıkmıyor. Bir tane itiraz yok. Ben şurada bir yanlış bir şey söyleyeyim. Ha bu cemaat ayağa kalkar. Bende hoşaf soğutan bir cemaat yok. Samimi söylüyor. Çünkü neden? Biz millete ben ne dersem odur dememişik. Ayet, hadis neyse aklınızı kiraya vermeyin. Bu dediğim sözü yarın bozarsam diyorum. Bilin ki ben sapıtmışım. Öyle demiyor muyum? Ya kardeşim ben şimdi bir şey söylüyorum. Ehl-i sünnet haktır diyorum. Öbürleri batıldır diyorum. Yarın dersem ki ya Mutezile, Şia bilmem ne bunlar da iyidir falan. Siz bana uyar mısınız? Hayır. Uymazsınız. O zaman kim iki daha kaliteli oluyor? Kimin cemaati daha seviyeli oluyor? Kimin cemaati daha dalaletten uzak oluyor? Ya öbürü ne dersen yutuyor ya. FETÖ'ye baksana ya. General olmuş adama. Tuğ generale diyor ki bombala diyor. Milleti öldür diyor FETÖ. Tuğ general olmuş, okumuş adam geliyor buraya milleti öldürüyor. Şimdi böyle bir din var mı, böyle bir iman var mı? Böyle bir akıl da yok, böyle bir mantık da yok, böyle bir manyaklık da yok. Manyaklığın da bir sınırı vardır. Değil mi? Tımarhanede de bir hudut vardır. Deliliğin de seviyeleri vardır. Bunların sınıfı, yani programlar dışı ya, bilgisayar programında bulamazsın bu manyaklığı ya. Ya sen bunu neye göre öldürüyorsun bu adamı ya? Tuğ general olmuşsun ya, bu adam ne yaptı sana öldürüyorsun bu adamı? Ya durum bu. Ha bu neyse, öbürü de Adem'in babası var diyen de, dinlediğine göre o da aynı. Çünkü neden? Ya sen Allah'ın Kur'an'ını nasıl bozuyorsun ya, Kur'an'ımızı bizim? Bizim amentümüz var, zaten kaderi inkar ederken ayağa kalkılmasıydı. Adama alın yası yok dedi, kimse bir şey demedi. E şimdi ne dersem tutuyor diyor. Ya gerçi siz dinlemiyorsunuz onu, ben bir şey demiyorum ama dinleyeni var. İki kişi bile dinleyeni olsa, büyük bir kayıptır ve ziyandır. Yazık değil mi bu milletin aklına, fikrine, amentüsünü bozuyorsun? Yazık değil mi bir kişiyi kaybetmeye, yazık değil mi? Adam seni Allah için dinliyor, hocasın diye dinliyor, Müslümansın diye sana bağlanıyor. Bu milleti saptırmaya ne hakkın var? Ne hakkın var milletin imanıyla oynamaya? Yarın ahirete çıkacak adam, kadere inanmamış, kafir olarak cehenneme gidecek. Seni dinlediği için. Bir şey yok. Bunlara hiç. Bir şey diyen yok. Ama sen burada onun için diyorum. daima muhakemeli olun. Bak şimdi ne diyorsun? İki diyorsun. Bilerek mi diyorsun, atıyor musun? Bak bilerek diyorsun. Diyorsun ki iki. Üç desen olmaz diyorsun. Neden? Bir tane babasız var, yaratılmış İsa aleyhisselam. Bir tane de anasız babasız var, o da Adem aleyhisselam. Başka var mı? Kur'an bunu açıkça söylüyor. İşte cuma günü yaratılan Adem aleyhisselam ve tabi bizim de babamız olması hasebiyle bizim neslimiz oradan geliyor. Onun için secde suresinde bu zikredildiği için secde suresi cuma sabahı okunuyor. Orada da buyurur ki yaratma işlemine başladı Allah. Nereden başladı? Min tîn, çamurdan başladı. Demek ki ham madde ilk insan itibariyle başlama noktası neredenmiş? Çamurdan. Bu ayet başlangıç çamurdan. Sonra neslin devamı neyle? İnsan suyuyla devam ediyor. İnsanın kendinden. Ha bu çamuru Allah insan yapabilir mi? Adam buraya takılıyor. Allah'ın kudretini inkar ettiği için Allah'ın buna gücü yetmez diye düşünüyor. Tabii o şey de öyle işte. Onun dünürü kimdi? Mehmet okuyan dünürü de öyle. O kuşlar meselesini diyor ya. Kuşları diyor kafasını kopartıp da yeniden canlandırmadı diyor ya. Kuşlar diyor canlı kuşu oraya koydu gel gel yaptı diyor. Kuş geldi diyor. Bunun ölüyü diriltmekle ne alakası var diyorsun. Adam profesör olmuş. İnanacaksın bana diyor arkadaş beni. Onu da öyle Karadenizliler bizim. Öyle dinliyorlar. Konferansa gitmiş öyle dinliyorlar. Durum bu. Yani, sorgulayacaksın da kardeşim ya. Dört tane kuş meselesi ayette geçiyor. Ölünün dirilmesine mucize olarak ayet onu söylüyor. Sen diyorsun ki bu kuşlar ölmedi. Ne oldu? Yakına koydu da çağırınca geldiler. Çağırınca gelir zaten kuşu alıştırırsan kendine. Kim kuşu alıştırırsa kendine, kuş onu çağırsa gelir. Bunun İbrahim Aleyhisselam'la olmakla ne alakası var? Mucizeyle ne alakası var? Ölü diriltmekle ne alakası var? Çünkü adamlar Allah'ın ölüyü dirilteceğine akıl erdiremiyor. Profesör olunca böyle oluyor. Yani çok yükselince her şeyi sebebe bağlıyor. Sebebi bulamadığı noktada o işi kavrayamıyor. Kavrayamayınca tevile gidiyor. Tevil yani batıl yorumlama. Ama yorumlamanın da bir üslubu vardır. Bir yorum yaparsın, biraz uygun düşebilir. Bu yorum nasıl uygun düşecek arkadaş? Adem'in babası var. O zaman o babanın babasını sorarlar. O zaman onun atasını sorarlar. Madem bu ol dedim mi, olmadıysa, kün feyekün değilse bu iş, çamura o insan ol buyurduğunda, o çamur adama dönüşmediyse, zaten adam diyorsun bak, adamın adam bile Adem demek. Adam yani Adem. Çünkü insan Adem'le özdeşleşmiş. Adam dediğin herkes Adem çünkü. Adem'in oğlu. Herkesin genel ismi Adem, Adam. Hal böyle olunca ne olacak? Sen burada bu lafı dediğin zaman gerisini nasıl uyduracaksın? Bir insan bir şey uydururken bir de gerisini nasıl bağlayacağım, ilerisini nasıl bağlayacağım? Onu da düşünmüyor. Lafı konuşuyor. Babasının babası kim, atası kim? Nereden başladı bu? Bu nereden başladı? Öyle ya şimdi. İlk başı ne? Kur'an çamurdan diyor. Adam diyor ki çamurdan değil. Bu nasıldır Kur'an? O sonra diyor ki Kur'an talebelerim var benim. Ben Kur'ancıyım. Ben hadisleri bilmem. Bana Kur'an yeter. Sana Kur'an nerede yeter? Kur'an yetseydi Adem'de dururdun. Gittin geriye maymundan da geriye. Bu ne iştir kardeş? Allah ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Onu da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Onu da düzelt ya Rabbi. Amin. Kalksın çıksın desin ki ben bunları yanlış ettim. Eskiden doğru konuştuğu zamanlar gibi yeniden doğruyu konuştur. Ya Rabbel Alemin. Bana ne o cehenneme gitse bana faydasın var. Bir insan sapıklıkta kalsa ne karın var arkadaş? Rakabetin mi var yani? Değil. Allah hidayet etsin herkesi. Ben istemem ki sapıtsın adam ya. Evet. Halakahu min turab. Adem'i topraktan yarattı diyor bak. Ayet açık. İsa'nın durumu Adem'e benzer halaka yarattı. Hu onu yani Adem. Min turab topraktan diyor. Sümme kâle lehu. Ondan sonra ona dedi ki diyor toprağa. Kün. etli, kemikli, damarlı, sinirli, ciğerli, böbrekli, akıllı, beyinli, neyse içindeki ne melazim varsa. Ol. Feyekün. Toprak bir anda şu andaki insan oldu. Yani şimdi bunu anlamayacak ne var Allah'ın kudretine göre? Peki, çocuğun yaratıldığı suda böyle damar sistemi, kan, beyin, böbrek, ciğer var mı suda? Var mı? Karıştır, bak suya. İçinde bir şey var mı? E peki, bu sonra nasıl oldu 6 ay sonra? 120 günlükken nasıl kıpırdaşmaya başladı? Suyu koy oraya şişeye. Bekle bakalım, ana rahmine gitmesin su. Al onu laboratuvarda, şeye koy. Şişeye koy, cama koy. Seyret. 120, 120 de benden. Kıpırdaşır mı? He? Ama anne rahmine düşerse kıpırdaşır mı? Orada ruh veririm diyor. Anladın? O zaman ha bu toprağa ol demiş adam olmuşla ha o suya ol demiş adam olmuş. Fark var mı? Kudret sahibi aynı Allah. Bunu anlıyorsun da buna inanıyorsun da bunu niye yadırgıyorsun? Bu imana münafi. Allah'ın gücüne inanmaz zıt bu iş. Onun için ne bileyim. Akıllan olsa bizden akılları sapıtmış. Zenginlik de değil, güzellik de değil. Bu hidayet Allah'ın vergisidir. Allah'ım sırat-ı müstakime hidayetimizi daim eyle ya. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Kimseyle mücadeleye, münazaraya girme. Ama ne dedim? Şimdi adam Adem'in babası var dedi mi gel de dur. O zaman girmek icap ediyor mu? Ediyor. Bu neyi söylüyor biliyor musun? Fıkıh meseleleri, bir adam bir fetva söylüyor bir hoca. Bu zaten ilim ehline konuştuğu için. Ey oğlum diyor, hocalar arasında şey çok olur diyor. Yani kıskançlık, haset, fesat hocalarda çok olur. Şu hoca söyledi, bu hoca böyle söyledi. Bir de cemaatta böyle çok geveze, dedikoduyu seven, antika insanlar vardır cemaatte. Gider o hocaya bir şey sorar. Ondan alır gelir öbür hocaya. Ona sorar, o ne der? Ama öbür hoca öyle demedi. Ona da demek lazım ki git onu dinle o zaman. Biz de ona öyle demeyip de kendi delillerimizi ya arkadaş, avamın mezhebi yoktur demiş. Müftü kim ise, Maliki ise kendine göre fetva verecek. Sen zaten Maliki Şafii'den ayıracak ilmin yoksa Müftü Efendi ne dediyse onunla amel edeceksin. Öyle mi diyeyim şimdi? Avamın mezhebi yoktur, şu, o demek yani. Mezhebin var ama mezhebini bilmedin mi? Mezhep yarıyor mu sana? Yaramıyor. E şimdi geliyor şeyde haçta oturuyoruz, ediyoruz işte. Bizi de hacı hoca zannediyorlar. Gerçi ihramlıyken sarık yok, bir şey yok. Herkes aynı oluyor da. Yanımıza iki kişi geldiğinden anlıyor. Cezayirli geliyor. Tunuslu geliyor. Onlar da bir acayip berberi lisanı falan konuşuyorlar. Arapçalan da anlayamıyorsun yani. Soruyor bir şeye, beş kere tekrar ettiriyorum. Çünkü fetva vereceksin, lafını anlamam lazım. De tavafı yaptım. İşte o arada işte beşinci saftan sonra çıktım, bir daha girdim, zemzem içtim, bir şeyler soruyor. Tavafım bozuldu mu diyor mesela. Yani şimdi ben burada onun mezhebine göre, ben dört mezhep müftüsü olmadığıma göre ben onun mezhebini bilemem değil mi? E şimdi ben adamı şimdi ne yapacak? Adam tavafta beni bulmuş. Ben Hanefi'ye göre fetva veriyorum, anladın mı? O da Maliki de olsa neyle amel edecek? Var mı bir müşkilat? Allah kabul eder mi? Eder. Eder. Hanefi de hak. E bizim Türk de Şafii'yi bulsa, doğudan bir molla Şafii bir hocayı bulsa, bir şeyden haberi yok bizim buradaki vatandaşımızın. E gitse bir fetva sorsa, o da ona Şafii'ye göre fetva verse, o da amel etse kurtarır mı? E kurtarır tabii, nasıl kurtarmaz? O da hak mezhep. Anladın mı şimdi? O konularda tartışmaya girme diyor. İtikadi şeylere müsamaha yok. Ama fıkıhta işte ben bu görüşteyim, sen bu görüşteyim. İşte ilmi tartışmalar, hele ilmi kelamın derinlikleri daha da sıkıntı. Mesela gücün yettiği kadar mücadele, tartışmayı terk et. İlmi konularda veya ya işte bu milletimizin çok şeyleri var ya, değdi değmedi, değdi değmedi meselesi yani. Bir kavga daha çıkıyor, ondan sonra işte hayvanın kuyruğu dereye geçecek. Öyle miydi o hikaye? İki kişi oturuyormuşlar ya, laz mıymışlar acaba, neymişler bilmiyorum. Yani işte orada kuyruğu değmiş, değdi değmedi. Bir saat kavga gürültü falan. Barışıyorlar, sulh oluyorlar. Ya yol arkadaşıyız, zaten uzak gurbetteler. Arkadaş biz ne değdiyse değdi, değmediyse değmedi. Tamam anlaştık diyorlar. Biraz sonra yerken içecek. O diyor ki ama değmişti. Ve mevzu devam ediyor. 5 saat, 10 saat. İşimizin adı mı bitti arkadaş? Ya bir maçı seyrediyorlar. Hacı seyrettim Meret'i. Bitti gitti. O diyor ki oradan diyor ayağına çelme takmasaydı o sağdan o girmişti diyor. Gol olmuştu diyor. O diyor olmamıştı. O diyor çelme takmamıştı. O diyor. Neyse arkadaş şimdi yeni televizyonlar çıkmış geri alabiliyorlar falan. Eskiden olsa o değdi değmedi devam edecekti. E şimdi diyor ki geri al lan diyor. Geri alıyor falan. Hadi bak diyor ayağa değmemiş. Ya arkadaş işinizin adı mı bitti? Siz ne işte uğraşıyorsunuz? Bırakın şu mücadeleci ruhu. Tartışma ruhu iyi bir şey değil. Hak meydana çıksın diye tartışmıyorsunuz. Ömür törpüsü, vakit zayiatı, fuzuli işler. Şu milletin tartıştıkları konuları bir dinleseniz. Şu köy kahvesinden tut da gel de şehrin merkezine kadar in. Bütün insanların tartıştığı konular cevizi bırak fındık kabuğunu doldurmaz. Ne dünyaya yarar ne ahirete yarar. Ama bu milletin ömrünü bitirdiler böyle. Evladım mücadeleye girme diyor. Liyen nefiyâ. Çünkü tartışmada var. Afâtin kesîraten. Çok afet var. Çok musibet var. Çok bela açılır başına. Ya birbirini öldürüyorlar. Bıçaklıyorlar. Değil mi? Trafikte bile. Ya duruyor köprünün ortasında. O diyor sen hatalısın. O diyor ya arkayı tıkattınız kardeşim. Kim hatalıysa hatalı. Ne tartışıyorsunuz? Geçin gidin ya. Ya da çekin kenara. Yani Arabistan'da vuruyorlar, geçiyorlar, Allah'ıma salli çekiyorlar. Hepsi birbirinden ayrılıyorlar, gidiyor. Biz de tamponun ucuna değdiği anda köprü tıkandı ya kardeşim. Kul hakkı var, insanı var, hastası var, ambulans var. Bütün milleti bekletiyorsun. Ne olacak 50 lira, 100 lira? Ama o haksızdı. Ya haksızdıysa haksızdı, ver 50 lira, 100 lira. Tamponun boyasını düzelt kardeşim. Ya ne burada şey yapıyorsun? Yani bizim millet de bir acayip. Çok tartışmacı ya. Çok bela. Feyz muha tartışmanın günahı ekberu min nefa'a faydasından daha büyüktür. Bakıyorsun yani karşı taraf ha en mühim meselelerde İçişleri Bakanlığı'nda. Evde. Elletiler var ya elletiler. Sakın tartışmaya girme. Galipken mağlup olursun. Hanıma karşı hiçbir tartışmayı kazanamazsın. Kazanamazsın ben sana söylüyorum. Ama haklıyım. Haksızsın. Mutlaka hanıma işin düşecek mi? Düşecek. Hele bir de zina minada etmeyen bir adamsan mecbursun. Mahkumsun. O halde iyi geçin kardeşim. Haksızsan da haksızsa da haklısın hanım de ya. Ya adam... Bir hafta, bir ay, bir sene sürüyor ya. Bir sene süren mevzular var bu karı koca arasında. O şöyle yaptı, bu böyle dedi, şu şöyle oldu. Ben haklıydım, yemek tuzluydu, tuzsuzdu, Allah'ım. O diyor tuzlu, bu diyor, o diyor yanmış, bu diyor yanmamış. Ya arkadaş ye işte, git ya, bırak ya. Hanım çok iyi yapmışsın, ellerine sağlık. Çünkü bu işi düzeltemezsin sen. Ama hanım laftan anlayan bir kadınsa, dersin tuzu biraz fazla kaçmış, bir dahakine azaldır. E laftan anlamayan biri ise, tartışmadan başka bir şey kalmayacak. Günahı faydasından çok. Ondan sonra huzursuzluk devam ediyor. Kıldığın namazdan bir şey anlamıyorsun. Değil mi? Çoluk çocuğa kızıyorsun. Ondan sonra çoluk çocuğu dövüyorsun. Yani ne gereği var herkesi tedirgin ediyorsun mübarek. Siz akıllıysanız, madem bizim aklımız kamil erkeğiz diyorsanız, sizin erkekliğinizi nereden anlarım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yahlibne kerimen, kadınlar çok iyi huylu adamlara galip gelirler. Adam iyi huyluysa kadın mutlaka galiptir. Ve yaglibunne le'im, kadınları yenik duruma düşürenler vardır erkeklerden. Ama onlar kötü huylulardır. Le'imse, kötüyse, merhametsizse, vicdansızsa tanımaz bir şey. Kadınlara galip gelen kötü huylular galip gelir. Ama bir insan iyi huyluysa ki İslamiyet bize kerim olmamızı emrediyor. O zaman mağlupsun diyor. Baştan kabul et. Kendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَاُحِبْ وَنَكُونَ كَر۪يمًا مَغْلُوبًا وَلَا حُبْ وَنَكُونَ لَئ۪يمًا غَالِبًا. Ben kötü huylu biri olup da kadına galip gelmektense iyi huylu olayım da yenik durumda kalayımı tercih ettim. Kainatın efendisi mağlubiyeti burada seçmişse bizimle sünnete ittiban, öyle sünnet sünnet, anca sarık mı sünnet, anca misvak mı sünnet? Kadına mağlup olmak da sünnet. Ne demek? Haklıysan da haklısın be hanım. Tartışmayı kapattık. O da memnun oldu. Ben tabii haklıyım ya. O da kendine hemen harekete geçti. Ama işte birkaç kere de dediği zaman hemen sabrın, ya aslında haksızdın da ben hocayı dinliyorum şimdi, sohbetten çıktım. Böyle yapma. Yine açıyorsun değdi değmediye başlıyorsun. Yapma. Bence sen mağlubiyeti devam ettir. Burada mağlup olan esas galiptir. Anladınız mı? Burada mağlup olan, çünkü evinin huzuru için, ailen saadeti için, çoluk çocuğunun efendim strese girmemesi için burada yenik olan aslında galiptir. Akıl galiptir çünkü. Sünnet galiptir. Anladınız mı? Münazara mücadeleye girmiş. Çok afetler çıkar. Günahı faydasından büyük olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu acayip bir hadistir ya. Enes İbni Malik'ten. Radıyallahu. Ben aslında bu hadislerle amel ederim. Ama bana diyorlar ki sen çok tartışmacısın. Ya ben ehli sünnet itikadı konularında hassasım. Biri bir şey yaptığı zaman ben orada tartışmaya girerim. O mecburum girmeye. Girmesem günahkar olurum. Bildiğim mesele çünkü. Bilmediğimde konuşmam. Ama şimdi bu öyle değil ki. Ama bir arkadaşlar arasında, yolculukta, hacılar, hocalar bir şeyler olsa ben çoğu yerde müsamaha etmişim yani. Hakkımı da yedirtmişim, gözle yummuşum ama helal etmişim, affetmişim. Burada tartışmayı sürdürme. Enes İbni Malik'ten radıyallahu anh rivayet ediliyor. Men terekel kezbe ve batıl bünyelev firabatıl cenne ve men terekel mira ve muhik. Evet, bir kimse diyor batıl olan yalan, yanlış, uydurma, hurafe, bu gibi şeyleri konuşmayı terk ederse, hiç yalan konuşmuyor. Yani bu yalan konuşmamak çok sadık demek oluyor. Bu insan doğru dürüst oluyor. Daha ileriki makama geliyor, sadık oluyor. Mübalağa vezniyle çok dürüst oluyor. Daha ilerisi makamı ne oluyor? Sıddık oluyor. Sıddık. Çok doğrulayan, kendi özü, sözü, içi, dışı, her şeyi dosdoğru bir insan oluyor. Tabii ki bir insan yalanı, yalan olduğunu bildiği bir yalanı, hani inandırılır da doğru zanneterek, o başka bir şey. Ama biliyorsun ki yalan da, bunu konuşma yani. Terk ederse cennetin, efendim, köşelerinde, kenarlarında ona köşk bina edilecek. Ama vemen terakel, bu köşe kenarda, köşe de iyi bize canım, iyi değil mi? Cennetin köşeleri, kenarları güzel o. وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَالْمُحِقُ. Bir adam haklıyken mücadeleyi terk ederse, şimdi yalanı yanlış olduğunu bilerek terk ederse cennetin kenarlarında köşk bina ediliyor. Bir de tartışma çıktı. Ben biliyorum ki burada haklıyım. Anladın mı şimdi? Hangi konudaysa yani itikadiden bahsetmiyoruz, anladın mı? Yani sosyal, İçtimai, eşinden, dostundan, şu değdi, değmedi gibi mesele. Yani bir konuda tartışma çıktı, şu şöyleydi, bu böyle değildi. Sen de haklısın. Yani haklı olduğunu biliyorsun. Ama haklıysam da bu konuyu kapatalım. Mala yani ve fuzuli kelamlarla ömrümüzü tüketmeyelim. İki Allah diyelim, cennete girelim. Ne işimiz var burada bir saat tartışıyoruz? Haklıyken mücadeleyi terk ederse, tartışmıyorum ben Allah için. Bak aklınıza gelsin bu hadis, tamam? Arkadaşlarla tartışmalara giriyorsunuz ya, çok böyle işleriniz var sizin. Tartışmayı bırakın. Fuzuli kelam ya, haklıyken de bırakırsa, bunyelev fî vesatihâ, ona cennetin tam ortasında bir köşk bina ediliyor. Ahlak, ahlak, ahlak. Ve men hessene hulukah, kim ahlakını güzel yaparsa, çok güzel huylu olursa, insanlarla iyi geçinirse, müsamahali olursa, Anladın? Bilmiyorum. Ben şahsen kendi ahlakımı, insanlarla muamelatımı beğeniyorum. Beğenmemem lazım kendimi ama beğeniyorum. Yani terbiyesiz bir insan değilim. Zararlı bir insan değilim. Yolculukta anlaşılır. Öyle mi? Uyumlu bir insanım. 10 gün, 20 gün gezdiğimiz olur. Aç kalırım, açık kalırım. İşte bakıyorsun bir arkadaşa, biraz acıktı mı bütün siniri başına geçiyor. Tabii ömrüm yollarda geçti. Ve insanlarla geçti. 7 yaşından beri cemaatle beraber yaşıyorum. Yani bazı insanlar açlığa dayanamıyor. Bazısı uykusuzluğa dayanamıyor. Ahlak meselesi. Bu aradan en büyük ihvanlardan, marka ihvan, hepsi kaliteli. Dördü bir arabaya bindik diyor. Birisi benim hocam anlatıyor bunu tabii. Dördümüz bir arabaya bindik diyor. İkisi rahmetli oldu, ikisi sağ. Allah hepsinin kabrini nur etsin. O zaman hacca şeyden gidiliyor, karadan. Tabii insanla ticaret yapmadan, yolculuk yapmadan, yemek yemeden huyu meydana çıkmıyor. Bir de adamın huyu nerede meydana çıkıyor? Acıkınca, ayağına basınca, he? Ticaret, alışverişte zararı görünce, tepkiler o zaman meydana çıkıyor. Kaç tane böyle iş oldu? Bayağı bir maddi zararım var. Adam da haklıyım. Helal ettim, konuyu kapattım. Ne yapayım ben? Yaşlı başlı adam, cemaattan eski adam, onunla mı uğraşacağım? Fetvaya gel diyorum. Ben fetva tanımam diyor. Ya ben tarafım zaten, benim olmaz. Falan hocaya gidelim diyorum. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidelim dendiğindeki münafık meselesine dönüyor. Ben diyor öyle hocayla hocayla iş yapamam diyor. Ya bu diyorum haram, senin yaptığın ticarete göre faize soktun işi diyorum. Adam diyor bana ne diyor? Sakallı. Böyle işlere rastladık yani. Ya adamı günah mı sokalım şimdi? Helal ettik, vazgeçtik, konuyu kapatalım. Öbür türlü faiz almış olacak, bari hediye etmiş olduk. Konuyu yani günah sokmamak için. Ben haklıyım, %5 milyon haklıyım. İstediğin hocaya gidebilirim. Ama mevzu o değil, güzel ahlak bu değil ki yani. Güzel ahlak burada affetmek, müsamahalı davranmak, göz yummak, hakkından feragat etmek, maddi zararı üstüne almak, öyle mi? Güzel ahlak budur, nerede belli olur? İşte burada belli olur. Sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşam adamın, gündüz milletin parasını gasp etmiş. Almış oradan adamın hakkını, vermiyor. Bunları da gördük. Her şey şalvar cübbe değil. Her şey sakalla düzelmiyor. Ahlak bambaşka bir şey. Ama tabii zahirini düzeltsen, efendim seni der, siz zahirinizi düzeltin, Allah da batınınızı düzeltecek derdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, güzeldir. Zahiri düzeltmenin, güzelleştirmenin, sünnete uydurmanın faydası var, inkar edilemez. Ben boşuna demiyorum sakala sara. Başımın tacı hepsi, onlar çok önemli. Faydası var. Ama hepsi bu değil. Bir de bunun manevi tarafını da güzelleştirmek lazım. Ahlakını kim güzelleştirirse diyor. Güzel huyu çok önemli. Ya diyor buradan diyor bir arabayla hacca niyet ettik. Bağdat'tan gidiliyor o zaman. İşte Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Azamlar hepsi ziyaretler yapılıyor. Biz o zaman küçüktük, nasip olmadı. Sonra da hep uçakla gidince oralara gidemedik. Sonradan da savaşlar çıktı işte. Daha da gidemedik. Suriyelere gittim çok da Bağdat tarafına gidemedim. Şimdi biz diyor ziyaretlere gidiyoruz. Arabada bir kavga çıkıyor diyor. Hepsi de hoca hacı. Bir kavga çıkıyor diyor. Ya diyor, işte ne kadar evliya kabri ziyaret ettiysek diyor, ta Mekke'ye kadar diyor, bir mezarda yan yana oturup bir dua yapmadık diyor. Mezarın dört bir köşesine diyor, birbirini görmemek üzere diyor. Böyle bir hacca gittik, böyle bir haçtan döndük diyor. Yani şimdi, bu yolculukta belli oluyor. Burada herkes, aa hacim hocam nasılsınız, iyi misiniz? Siz şimdi burada ne güzel değil mi birbirinize? Hepiniz bizi musafaha diyor musunuz ayrılırken falan? Nasılsın hacı abi, iyi misin, sarılmalar falan? Hele bir yola gidin. Hele bir yola gidin. Adam acıkı, 20 saat oluyor ben bir şey istemiyorum. Adam diyor senle gezen ölür diyor ya. Ne yapayım abi diyorum, verirlerse bir şey yeriz. Dayanamıyorum diyor ya, orada iniyor bu da. Bu da öbürüne çatıyor, öbürüne bilmem ne. Ya sakin ol hacı abi. Nasıl sakin olayım diyor ya, yemek yiyemedik diyor bilmem ne. Ne yapacağız? Onun için bu çok büyük müjde var. Kim ahlakını güzel yaparsa bünyelehu fi a'laha, cennetin en üstte, en yüce makamında, firdevste en güzide yerinde ona da köşk bina ediliyor. Allah cümlemize güzel ahlakı nasip eylesin. Güzellerin en güzeli ahlakın güzeli. Mizanda en ağır gelen güzel ahlak. Ekmelül müminin iman, ehsenum ahlakan. Müminler içinde imanı en kamil olanı, ahlakı en güzel olanlar. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Adam gece sabaha kadar teheccüd kılıyor. Efendim, her gün oruç tutuyor nafileleri. Fakat millete biraz kırıyor, geçiriyor. Ahlak durumu sıkıntı. Öbür adam da sade farzları kılıyor. Sade Ramazan'ı tutuyor. Nafilesi yok. Öbürü nafile dolu. Ama bu da yumuşak ahlak. Herkesle iyi geçiriyor. Yarın ahirete çıkıyor. Bu ondan ağır geliyor. Terazide. İnne racüle levdruk bi husnil huluk. Güzel ahlakıyla adam yetişiyor. Derecete sahibil kaim. Sabaha kadar kılanı, o gündüz oruç tutanın derecesine yetişiyor. İşte burada tabii hıyarukum, sizin en hayırlılarınız hıyarukum linisaim. Eşlerine en iyi davrananlarınız. Öyle mi? Diyanet bu hadisleri yazıyor hep şeye. Böyle deccal çıkacak falan onlar hiç yazmaz. İsa aleyhisselam inecek, onu da yazmaz. Bakıyorum hep karılarınıza iyi davranın. Güzel ahlak, değil mi? Diyanetin sitesinde böyle hadisler var çok. Onlar da hadis, güzel ama bir de kıyamet alametleri de var, ondan da bahsedin yani. Memleket basmış gidiyor, bir şeyden haberiniz yok. Ondan sonra, değil mi? IŞİD'den bahsedin, PKK'dan bahsedin. Yani onlar hakkında da ayet var, hadis var değil mi? Türüt bile niye beni kaynak versin? Diyanete sorun deseydi da. Gidiyor cübbeliye sorun diyor. Niye desin adam yani? E çünkü sorsan bizi alakadar etmiyor. Fetva attığına böyle bir şey lüzum etmiyor diyor. Kapatıyor. Bana ne PKK'dan diyor yahu kardeşim. Yani yaşıyoruz. Sadece güzel ahlakla da olmaz. Her şeye agah olacağız. Allah şuur ihsan eylesin. Şimdi buyuruyor ki izhiye. Çünkü münazara ve mücadele menbe'u kulli hulukin zemim, kötü huyların ne kadar var? Hepsinin kaynağı tartışma ruhundan çıkıyor. Anladın mı? Sizde tartışmacılık varsa yandınız. Kaynak sizde var. Neyin kaynağı? Kerriya gösteriş. Çünkü orada hava atacak. Galip gelecek. Tartışmada en nihayetinde karşı tarafı bastırdığı zaman belki de haklı olmadığı halde çene kalabalığıyla laf salatası çok herifte. Bir de bakıyorsun öbürü doğru adam ama alim adam ama sustu oturuyor. Çünkü öbürü dur. Konuşuyor. E şimdi buradan ne doğuyor? Gösteriş doğuyor. Çünkü o tartışmada hak meydana çıksın diye tartışmıyor artık. O nereye gidiyor o iş? Benim nasıl bastırdığımı, galip bir kişi olduğumu göstereceğim. Zaten riya gösteriş işte. Sonra ne doğuyor? Vel haset. Kıskançlık doğuyor. Çünkü neden? Adam bakıyor. Ya orada şimdi hoca efendinin biri bir konuyu izah ediyor. E ben de burada oturuyorum onu dinliyorum. Ben mesela bakıyorum adam güzel anlatıyor. Konu vuzuha kavuştu. Hak meydana çıkıyor. Ben Allah için seviniyorum. Maşallah bu hoca ben ne güzel anlattı ya diye seviniyorum mesela. Ama aksi takdirde tartışma ruhunda ne yatıyor? Ya hak bunun dilinde meydana çıkmasa da keşke şu herif şunu anlatamasa. Ya arkadaş adam Ehl-i Sünnet'i anlatıyor veya bir tasavvuf anlatıyor veya bir mezhebin lüzumunu anlatıyor, öyle mi? E bu adam ben diyelim, soru ona yöneltilmiş. Diyelim ki bir açık oturumdayız. Ben istemezsem ki bu adam bunu doğru anlatamasın. İstersem bu ne oluyor? Hasedin tezahürü oluyor. Çünkü çekememezlikten bir sefer insanlar onu beğenecek. Vay falan hoca ne güzel konuştu. Bu sefer ben ne olacağım? Programda bu sönük kaldı olacağım. E bu iş mi? Keşke bana konuşma fırsatı bile verilmesin de diğer konuklar hakkı meydana çıkartsa ben de onlara teşekkür ederim, dua ederim. Öyle olması lazım hacının, hocanın, öyle mi? Ama sen arkadaşın hemen sus sen anlatma ben anlatayım. Ya dur anlatsın adam. Adam bir şey anlatıyor, sen onun lafını kesiyorsun. Bu hasettir. Çekememezlikten yapıyorsun. Neden? Millet onu beğenmesin, beni beğensin. Hep tartışmanın, bütün kötü huyların kaynağı bu tartışmacılık varsa gösterişe girersin diyor. Ona bunu kıskanırsan haset edersin diyor. Vel kibri, büyüklük taslamak. Neye? E şimdi mücadelede galip geldiğin zaman, tartışmayı sen kazandığın zaman veyahut karşı tarafı susturduğun zaman böyle oluyorsun. Havalar geliyor, hava giriyor içine. Vel hikdi. Ondan sonra kin. Bak şimdi. Neden? Şimdi diyelim ki adam galip geldi sana. Bir tartışmadaydın, sen yenik duruma düştün. Bu sefer sen ona ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Ulan falan mecliste, falan toplantıda, falan arkadaşlar arasında adam beni işte madara etti. Yani mağlup etti. Bir konuda neyse. Sen şimdi tartışmalı sevdin ya, orada da yenik düştün. Herkes de sana güldü, onu beğendi. Sen bu sefer karşı tarafa ne besliyorsun? Kim besliyorsun? Bak, bunların hepsi İslam'da haram olan hasletler. Bunların hepsinin kaynağı nereye dayanıyor? Mücadeleye dayanıyor. Sonra vel adaveti düşmanlık. İçindeki şey, kin içinde kalıyor kalıyor. Sonra eseri nereye çıkıyor? İçeri, eseri dışına çıkıyor. Ondan sonra bir yerde başlıyor, adama bağırıyorsun. Veyahut adama böyle yapıyorsun. Veyahut adama el hareketi, kol hareketi veya vuruyorsun. Çünkü bunlar içeridekin arttıkça, büyüdükçe, beslendikçe yarın bir yerde gelecek. Konuşma lan bilmem ne herife hakaret etmeye varacak. Düşmanlığa dönüyor. Sonra vel mübahati. İftihar. Kazandığın zaman ne oluyor? Böbürlenme. Yani iftihar. Gururlanma. Kazandığında. Kaybettiğinde ne oluyor? Kin, nefret, adavet. O zaman ve gayriha daha da nice sayabiliriz belalarını bunun. Naam. Anladınız mı? Tartışmayı bırakacağız inşallah. Böyle o kazandı, bu kaybetti. Tuz için, yemek için, top için. He? Şu bir şey dedi, bu bir şey dedi. Hanımla da. Anladın mı? İş yerinde de. Arkadaşlar arasında da, medresede talebeler arasında da, herkes bu tartışma şeyini bırakacağız. Birinci nasihatım diyor. 8 nasihat ediyorum, 4'ünü bırakacağın, 4'ünü yapacağın diyor. 4'ten biri neymiş ilk bırakacağın? Mücadeleci olma evladım diyor. Dünyada birkaç günlük ömrümüz var. Değer mi milletle kavga etmeye, gürültü etmeye ya? Naam, evet. Levvekat meseletün, bir olay vuku bulsa, beyneke ve beyne şahsın, seninle bir şahıs arasında, ev kavmin, yahut 3-5 kişilik topluluk arasında. Şimdi burada vekanet iradetüke, eğer senin arzun fiha bu meselede ise, en yazhara, meydana çıksın, el hakku, hak çıksın, hüküm çıksın, helal haram belli olsun, ve la yadî'a, burada hak zayi olmasın, veyahut bir adamın bir adamdan alacağı var. Sen bunun şahidisin. Adam kalktı reddediyor. Ben sana borcum yok veya vereceğim yok diyor. Burada susmak olur mu? Burada tartışmaya gireceğim mi? Burada gireceksin. Ya arkadaş, benim şahitliğim var. Allah şahitliği gizlemeyin buyuruyor. Sen buna aldın, vermedin. Bunlar ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırmayalım. Hak zayi olacaksa mecburuz o hakkı açıklamaya. Orada tartışmaya varız. Öbür fuzuli meseleleri bahsediyor. Ondan sonra caize, o zaman caiz olur. El bahsu. Yani münazara ve mücadeleye girmek caiz olur. Çünkü neden? Sen o tartışmayı açmazsan orada hak kaybolacak ve yanlış doğru gibi kabul edilecek. Doğru olan konu. Şimdi mesela oturuyorsun, bir şey oluyor. Adam da konuşuyor. Orada biri, ben de çok rastlaşıyorum böyle. Meclisler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Adam diyor, bu diyor işte İsa Aleyhisselam'ın diyor inme meselesi diyor. Yani Tevrat'tan, İncil'den gelme diyor bu. İslam'da yok diyor. Adam da okumuş, yazmış, yazar, çizer, profesör bilmem ne. Var orada kaç kişi. Ben şimdi burada durabilir miyim? Duramıyorum ki. Hemen diyorum, o senin bildiğin gibi değil. İslam'da var, Bukhari'de var, Müslim'de var, öyle mi? Diyanet reisi olsa ben yine söylüyor muyum doğruyu? Söylüyorum. Diyor ki Mehdi'nin hadisi Müslim'de yok, Bukhari'de yok dedi Diyanet reisi. Var. Müslim'de var. Ebu Davud, şey, Tirmizi'de var diyor. Halbuki Tirmizi'de yok. Ebu Davud'da var. Onu da düzeltelim şimdi. Tirmizi'de yok, Ebu Davud'da var. Onu düzelteyim bir. Ondan sonra diyor Müslim'de yok. Nasıl yok? Müslim'deki uzun hadiste benim Nüzülü Mesih Risalem'de kaynağıyla var. Ve İmam-ı Kübminküm. Ne zaman diyor Meryem oğlu indiği zaman, onu kabul eder belki, Bukhari Müslim'de var ama inmesini kabul etmiyor herhalde. Fakat Bukhari Müslim'de o var. Meryem'in oğlu indiği zaman imamınız sizden olacak. Meryem'in oğlu da sizin imamınızın ardında kılacak diyor. Orada Mehdi demiyor ama imamlık yapacak Mescid-i Eksa'nın imamı İsa Aleyhisselam Beyaz Minare'ye Şam'da indikten sonra Kudüs'e geldiği zaman Mescid-i Eksa'da cemaat kâmet getirmiş. Efendim namaza duracakları zaman camiye giriyor. Tam kâmet dakikasına rastlıyor. Bütün cemaat görünce aa İsa Aleyhisselam Allah ilham ediyor. Anlatıyor ki İsa Aleyhisselam meleklerin kanatlarıyla geldi. E bu sefer saflar açılıyor. İmam da tam namaza duracak Hazreti Mehdi. Bakıyor Allah Allah. O zaten bekliyor İsa Aleyhisselam'ı. İndi, geldi. E buyurun diyor. Namazı siz kıldırın. Ne diyor İsa Aleyhisselam? Feynna kıymetle kâmet sana niyetle getirildi diyor. Sen kıldıracaksın diyor ve ona uyuyor. Bizim içimizde, ümmetimizde öyle bir seyyid, öyle bir benim torunum Mehdi var ki diyor. Minnellezî yusallî ibnü Meryem'e halfe. Meryem oğlu onun ardında kılacak diyor. E o zaman nasıl olacak durumunuz? İmamınız sizden olacak diyor. Ve imam hüküm minküm, Müslim'de var. O imam kim? Diyanetin imamı mı? Öyle mi? Kadrolu maaşlı mı? Kim o imam? Hazreti Mehdi nerede yok Müslim'de? Var işte Müslim'de. Ben bu konularda duramam. Ben de gördüğümü sarılıyor diyor. Ya diyor bunları özelde konuşacağım. Ama diyorum sen televizyonda konuşuyorsun. Ben de televizyonda konuşuyorum. Duramam arkadaş. Bu işlerde yağcılığa müsait değilim. Ehl-i sünnet itikadı hak zayi oluyorsa millet konuşuyor da diyor ki bu diyor hurafe şuradan gibi. Adam yani bir meclisteydik. Bir yazar var orada. Vatikan'dan falan da çok bilgisi var. Ya kardeşim tamam. Ama adam itiraz etmedi bana. Dedik o zaman senden dinleyelim. Bu sefer ben anlatıyorum. Aa bu Tevrat'ta da var. Aa bu İncil'de de var. Ya abi ben Tevrat İncil okumadım. Bunlar hep Kur'an'da sünnette var. O zaman kitapların aslı bir olduğuna göre değiştirilmeyen konular da var içinde. E değiştirilmeyen konularda ne oluyor? Böyle muvafakat ediyor. Çünkü onlar neleri değiştirdiler? O hırsızın kolu kesmektir. Zina eden recme. Bunlar işine gelmedi. Faizin yasaklığı, onlara para, işleri kütleri para Yahudinin. Onları değiştirdiler, anladın? Yoksa ahir zamanda Meryem'in oğlu inecek. Bana ne bundan dediler. Onlar günlük yaşar Yahudi, paraya bakar yani. Her şeyi değiştirmediler ki. Yani Tevrat'ın için hepsi değiştirilmiş değil ki. Karışmış. Onun için bize ondan ilim almak haram olmuş. E bize yetiyor Kur'an ve sünnet. Anladınız mı? O zaman tartışmak caiz olur. Lakin litilkel iradeti ancak o istekte senin derdin ne? Niye buraya tartışma açtın? Niye bu tartışmaya katıldın? İraden ne? İradem hak meydana çıksın. Tamam hak meydana çıksınsa sana cevaz veriyorum diyor. Ama bu, senin niyetinin bu olduğunun alameti ne? Alameten. İki tane alamet koyuyorum diyor. Sen bu iki alameti kendinde bulursan bu gibi yerlerde konuşmaya katıl. Yok bu iki alamet yoksa sende sen bu konuya da karışma diyor. İhtama birinci alamet اَلَّا تُفَرِّقَ بَيْنَ اَنْ يَنْكَشِفَ الْحَقْ عَلَى لِسَانِكَ وَعَلَى لِسَانِ غَيْرِكَ. Şimdi burada hak meydana çıkacak. Hak ne? Hak diyelim ki İsa Aleyhisselam inecek mi inmeyecek mi? He? Orada da tartışma çıktı. Konuşmacılardan bazıları da diyorlar ki inmeyecek, öldü. Profesör var, şu var, var, öldü diyorlar. Biz de diyoruz ki hadis var, sahihtir. Yaşıyor, ölmedi ve inecek. Öyle mi? Şimdi burada tartışmaya girelim, girmeyelim. Bunlar burada bir yanlış bir şey konuştu. Susarsak olmaz. Biz bu doğru. Misal veriyorum. Bazı yerlerde buna rastladım da başıma da geldi. Dinler arası diyalogta da oldu. Kaç yerde, meclislerde oldu. Muhammedur Resulullah'sız olur diyor adam. La ilahe illallah deyin kurtulun hadisinden delil götürüyor. Ben buna nasıl durayım ya? Bir akrabamızın nişanındaydık. Nişanı da kavgaya çevirdik yani. Nişan da olsa kavgaya çeviririm. Düğün de olsa cenazeye çeviririm. Çünkü hak meydana çıkacak. Sen burada la ilahe illallah yeter Muhammed olsa olur burada. Milleti uyutma. Ne konuşuyorsun? Hadi doktormuş bilmem neymiş. Daha hadis okuyamıyor, bir şey okuyamıyor. Fetva veriyorsun ya. Neymiş? FETÖ'den öyle duymuş. Şimdi biz bunlarla uğraştık. Sadece kürsüde uğraşmadık. Aşağıda da kime rastladıysak konuşuruz. Ama burada senin tartışman caiz ama diyor. Niyetin ne diyor? Niyetim hak meydana çıksın. O zaman caiz. Ama niyetinin bu olduğunun alameti lazım. Alamet ne? Alamet şu. Bu hak meydana çıksın ama sana göre fark etmemesi lazım. Neyin fark etmemesi lazım? İster ben bu hakkı anlatıp da ispat edeyim, isterse cemaatta başka biri bunu konuşsun, bu arada benim için bir şey değişmemesi lazım. Anladınız mı ne diyorum? He? Şimdi oturuyoruz, bir de Salih Hoca var diyelim, İsmail Han İmam. Öyle mi? Salih Hoca var, ben varım. Şimdi burada Salih Hoca lafa girdi, konuyu ispat ediyor, değil mi? İlmi var maşallah. Benim eğer içimden, ya bu bunu beceremese de, konuyu tam anlatamasa da lafın gerisini ben tamamlasam diye bir şey geçiyorsa, benim bu tartışmaya karışmam caiz değil. Niyetim bozuk benim. Ben ne yapmam lazım? İçimden Allah'ım bunu muvaffak et, Hoca Efendi daha güzel konuşsun da bu konuyu o vuzuha kavuştursun diye duacı olmam lazım. Öyle mi? Bu çok önemli bir alamet. Kendimizi tartacağız. Ha kimse yok bu konuyu konuşan, iş sana kalır, ayrı dava. Cenazeyi kaldırmak lazım o zaman. Ama bir hoca efendi daha var, iki hoca efendi daha var, o da konuya giriyor. E sen ne öne atlıyorsun kardeşim? Buyursun o anlatsın diyeceksin. Birinci alamet. Ve saniye ikinci alamet. En yekûnel bahtu fil halâ. Bu konu keşke tenhada konuşulsaydı. E habbe daha sevgili gelecekti ileyke sana. Minen yekûne fil melâ. Milletin ortasında konuşulmaktan daha sevgili gelecek. Yani ne demek? 50 kişinin içindeyiz. Hava atma ortamı müsait. Sen de konuya vakıfsın. Çene de kuvvetli. Şimdi burada bu tartışma açıldı. Bu adam yanlış bir şey ortaya attı. Sen de burada mücadele edeceksin. Karşı görüş serdedeceksin. Sergileyeceksin. Tartışma büyüyecek. Bir taraf hüccetini ağır bastıracak, galip gelecek tabii ki illaki. Halk dinleyenler de ne diyecek? Bu haklı, bu haksız diyecek. İnsanlar da avanak değil, herkes de bir şeyler anlıyor. Bu ortamda, şimdi bu adam dedi ki İsa Aleyhisselam binmeyecek, ölmüş falan filan. Sen şöyle düşüneceksin. Keşke bu konu ikimizin arasındaki bir yerde bu adam bunu deseydi de, milletin içinde bir tartışma ortamı çıkıp da ben de buna ayet hadis getirip taramalı gibi taka tak taka tak okuyup da vay anasını ne hocaymış desinlere dönmeseydi de tenhada bir konuya vakıf olsaydım bunu kimsenin görmediği duymadığı yerde ben buna güzel aynı konuyu ikna ederdim, izah ederdim. İnsanlar da beğeniyor mu, beğenmiyor mu, beni mi destekliyorlar, galip geleceğim, işte insanlar da bana alim diyecek şeklinde bir durum olmamasını daha çok tercih edecek. Halbuki bizde durum nasıl? He? Niye? Ulan burada 3 kişi var keşke. Galip de geldi ama lan bunu 500 kişi olacaktı ki burada. Hele ki televizyonda olacaktı ki. Cübbeli Hoca ne alimmiş be. Taka tak taka tak konuşuyor deselermiş. Ben bunu düşündüğüm anda bu işte ehliyet ve liyakatım yok. Başıma bela açacağım demektir. Anladın mı? Yani bu işler biraz da izin ister. Manevi müsaade ve izinli olmayanlarda sıkıntı çoktur. Burada mürşit devreye giriyor. Yani mürşidin önemi, Efendi Hazretleri gibi zatların önemi. Kendi kafasından iş yapanla bir şey buyurulduğunda laf dinleyen farklı bir şey. Bunlar farklı şey. Ya ben bir zaman gece gündüz vaaz ediyordum. Haftada 7 gün ben gündüzleri de katıyordum. Bazı kere 14-15 vaaz oldu. Bütün Türkiye'yi geziyordum. Metin Hoca diyordu ya bana, yeryüzü merkez vaziyet takmış almış. Mübarek adam. Şimdi kendisi yeryüzü, gökyüzü merkez vaziyet oldu. Ben nerede gezeceğim onun gibi artık? Maşallah ona. Allah sağlığını daim etsin. Şimdi o zaman çok referansları diyordu ki, otur burada tefsir yaz, şunu yap, talebe okut, ders oku falan. Çok şey yapmıyordu. Sonra bana bir hal oldu 2002'den sonra. Tabii hapisler, mapisler. Biraz da yıldım şey oldu. Hastayım ya, ölüyorum. Ben de vaazlara gitmemek yani, oturayım şimdi ders okutayım veyahut da kitap yazayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu sefer kaç kere izin istedim, konuşmama izni. Yok, konuşacaksın. Ya şimdi nefsin istediğinin tersini yapmak meselesi. Canın konuşmak istedi mi susacaksın, susmak istedi mi konuşacaksın. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, hepsi nerenin üstüne kurulmuş dersen, nefse muhalefet üzerine kurulmuştur. Canın ne istiyorsa yapmayacağız. Bu kadar basit. Şimdi ben buraya gelirken, yani keşke bu gece sohbet olmasaydı, yalvara yalvara Allah'a gel. Yani o kadar yorgun, o kadar halsizim. Bir şey okuyorum, bir daha okuyorum, unutuyorum. Şuraya şey gibi sedyelik geldim, sedyelik. Ve hiç konuşma isteğiyle gelmedim. Sohbet edeyim milleti, meslediğim millet beni beğensin. Vallahi böyle. Ama geldim, sizin bereketiniz, duanız, işte teveccühünüz. Allah bana bir şeyler konuşturdu. Siz de zannediyorsunuz ki hoca çok sağlam. Halbuki cenaze. Ama mesele nereden geliyor? Sen orada beğensinler, sevsinler, desinler, hava atayım, caka satayım diye gelmiyorsun. Keşke bu işi başkası yapsa, bu konuları ifade etse, ben kenarda oturup dinlesem, mesela bu istekle geliyorsun. O zaman Allah Teala da bazı hakikatlerin bizim lisanımızda zuhur etmesine müsaade ediyor. Öyle mi? Onun için bırakacağın ilk iş münazara ve mücadele. Şimdi burada daha birinciden ikinciye efendim geçmeden evvel birincinin içinde de kaç tane? iki var. Birincinin içinde mesela iki tane alamet geçti şimdi. Ben de bakıyorum ikinciyi burada anlatıyor. Şimdi mesela kimle tartışırsan niyetin iyi olsa bile kime vaaz edersen laf anlar, kime de anlatırsan laf anlamazsa onunla uğraşacak mısın, uğraşmayacak mısın? Adam ne niyetle soruyor? Sorusuna göre cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bunları tek tek madde, madde, madde özetliyor. Anladın? Önümüzdeki derste devam ederiz inşallah. Yani çünkü daha ikinciye gelme var bayağı. O ikinciye gelene kadar da güzel izahlar var. Yani akıllı başında olursak doğru işler yaparız. Ya adam aptal, aptal, ahmak. Bu adamla uğraşma diyor. Allah'a havale et diyor ya. İki satır dua et sen Allah müslah et diye daha faydalı olur. Çünkü anlamıyor. Şimdi öyle de insanlar var biliyor musun? Hiç şeriat, sünnet, ehli sünnet hiçbir şey anlamıyor adam ya. Ha şu direkt anlar ya. O da diyor ki ya anlatma diyor. O zaman konuşma diyor ya. Dua yap diyor, dua. Çünkü bizde de böyle bazı insanlar var. NATO kafa NATO mermi. Adama hala anlatma uğraşıyor. Ya hacı abi mevzuyu kapat diyorsun. O yine anlatıyor. Ya işte Ebu Cehil karpuzuna su verdikçe acılığı artar. Kavuna karpuza su verdikçe şekeri balı artar. Araziyi bilmek lazım. Tohumu bilmek lazım. Şeceresini bilmek lazım. Adamın ne niyetle dinlediğini, sorduğunu bilmek lazım. Konuşmak işi, münazara işi, ilmi mübahaseler, öyle her önüne gelenin yapacağı işler değil. Adamına göre fetva vermek lazım. Yani adam geliyor diyor ki affedersin, ellen tatmin olmak caiz midir? Adamın için evli misin? Bekarım. Durumun ne? Duvara tırmanıyorum diyor. Yani sen bu adama diyorsun ki ellen tatmin olma. Ne demek? Git zina et. Ya böyle hocalık olmaz arkadaş. Böyle hocalık olmaz. Burada cevaz var diyeceksin. Veyahut da hatta zinaya düşme durumunda vacip olur diyeceksin. Ama adam onu olmaz, caiz değil. Ya herkese aynı, her tarla aynı sapanla sürülmez. Adama diyorsun ki musiki haram veya şu var. Tamam, caiz diyen fetvası da var. Şartlı haram olmanın da şartları var vesaire vesaire. Adam psikolojik hasta. Kafayı yemiş. Tedavi ya, Osmanlı'da bunun tedavi sistemi var ya. Yani ben diyor bundan tedavi olurum diyor. Yok, kaside bile dinleyemezsin diyor. Ya arkadaş, bıraktık şarkıyı, türküyü. Ebe kasideyi bürde dinleyeceğim, caiz değil diyor. Ya kafayı mı yiyeyim abi diyor ya, bir şey dinleyeceğim daha diyor, ne dinleyeyim diyor. Şimdi bu böyle olmaz. Adam ne niyetle soruyor, adamın durumu ahvali nedir? Bunları dinlemek lazım, anlamak lazım, öyle mi? Ne yaptı İbn Abbas radıyallahu anh'a? Adam geldi dedi ki, ben adam öldürdüm dedi. Tövben var mı? Var dedi. Yani Allah tövbe kapısı açık. Gavur dönse şirkten tövbe ediyor, Müslüman oluyor da. Katil olsun, olsun abi. Kul hakkıdır, ahirette azabı, sevali var. Ama katil olmuş artık. Olmuş. Sen şimdi buna öbür Beni İsrail'deki adamın yaptığı gibi Yok senin tevben dedi, onu da öldürdü. 99 adam öldürmüştü. Al bir de seni imamesiyle yüz etti dedi. Ama öbür alime gitti. Dedi ben 99 dedi, kişi öldürmüştüm. Gittim hocaya sordum. O da dedi tevben yok, onu da öldürdüm dedi. Benim durumum ne olacak dedi şimdi. O hoca uyanık. Yani Beni İsrail'deki eski ümmetteki alim ama hak üzere. Din hak üzere olan dini konuşuyoruz. Bukhari hadisi ya. Bukhari hadisi. O ne dedi? Ya dedi ben senin tevben kabul olur olmaz, Allah kabul eder etmezi özel bilgim yok senin hakkında. Ama dedi şu falan yerde Evliyaullah var. Allah dostlarının arasına gidersen, sohbete girersen, cemaate katılırsan belki oraya Allah rahmetiyle tecelli ederken sana da bir rahmetten isabet eder dedi. O adam da kalktı işte meşhur hadis. İlerisini benden kaç kere dinlemişsiniz. Bu kişi gitti oraya. Şimdi bak orada kendini de öldürttürmeyeceksin. Akıllı mantıklı bir fetva vereceksin yani. Şimdi bu adama tevben kabul olmaz diyerekten nereye varacağız? İbn Abbas da dedi ki tevben kabul olur. Yani kabul eder mi Allah özel senin adına onu ben kaybı bilmem. Ama tevbe kapısı açıktır dedi. Hangi gün olursa olsun. Ölmedin ya dedi yani. Öbür adam da geldi sinirli minirli birine kızmış. Tavafta oturuyor. İbn Abbas Hazretleri Kabe'de gelmiş tavaf alanında orada oturuyor. Herkes geliyor İbn Abbas tabi fetvaya. Geldi bir sinirli adam dedi ki dedi katilin tevbesi var mı? İbn Abbas bir baktı şöyle. Yok dedi. Ya öyle mi dedi. O zaman öldürmeyeyim demek istedi. Gitti. Yanındaki şey, hizmetçisi tabiinden zat. Dedi İbn Abbas. Bu aynı soru. Bu adama böyle dedim bu adama. Ya bu adam dedi öldürmüş gelmiş. Buna dedim de ümidini kestirirsek hepten gavur olacak dedi. Ondan sonra bütün dünyayı dizecek. Nasıl olsa tevkam kabul. Dilerken öldürürüm diyecek dedi. Bunu durduruyoruz dedi yani. Bu dedi sinirlenmiş birine tevbem kabul olursa öldüreceğim diye hesabı yapmış. Ben de buna kapıyı kapatmak için tevben kabul olmaz diyerekten vazgeçirdim diyor. İki tarafta da insandan hayatını kurtarıyor bu fetva. Ama tam ters. İnsanları tanımadın. Yani doktorluk gibi bir mesele. Herkese aynı ilaç verilir mi ya? He? Midem ağrıyor, dayan efendim. Şey apını. Şeyi bırak. Ne onun adı? Beyin apı. Damardan gir. Psikolojik sorunlu gibi adam. Küçük bilmem ne apı ver. Karnım ağrıyor, bacağım. Herkese aynı apı ver. Ne yaparsın milleti ya? Onun için hocalık zor iş. Hatiplik zor iş. Konuşmacılık zor iş. İstişareci olmak zor iş. Müsteşarlık zor iş. Danışman diyorsunuz. Ne biliyorsun da ne altyapın var kardeşim? Ne tecrüben var ya? Amen atlıyorsun. Beni işe alın. Bana sorun. Ben biliyorum. O zaman batırıyorsun milletin ocağını be. Bir şeyden haberin yok ya. Onun için bu dersleri dinleyin. Faydalanırsınız. İmam Gazali Hüccetül İslam çok akıl fikir verir bize inşallah da. Tabi şerhlerin de yardımıyla, şarihlerin de yardımlarıyla izah ediyorlar. Biz de size oradan tercüme yapıyoruz. Nakil yapıyoruz. Allah Teala hikmetinden bize de bir zerre nasip eylesin. Hikmet, isabet. Hikmet, yerli yerince konuşmak. Hikmet, yerli yerince iş yapmak. Hikmet. Allah hakim. Doktora da onun için hekim diyorlar. O da hakimden geliyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Lokman'a hikmet verdik diyor Allah. Yani Lokman'ı hekim diyorsunuz. Lokman, peygamberliği ihtilaflı olmakla beraber, Allah'ın büyük velilerinden olduğu kesin. Lokman'a hikmet verdik. Hikmet verdik. Hikmetli sözlerinden cilt dolu kitap çıkar. Özel ciltte kitabımda var. Sırf Lokman-ı Hakim'in sözleri. Keşke onları da konuşabilsek. Nerede öleceğiz, gideceğiz? Hiçbir yere vakit kalmadı. Ama hikmet adama da verdik Allah buyuruyor ama adam da sabaha kalkıp da hakim olmuyor. Mutlaka çalışmak, okumak, tecrübe, sohbet, marifet, hizmet. Hizmet. Ya büyüklere hizmet etmeden nerede ne öğreneceksin? Lokman-ı Hakim meclisinde 12 bin alim hokka divit ellerinde ilimlerini yazarlardı. Ama Lokman-ı Hakim Aleyhisselam 4000 peygambere hizmet etmiş. 4000 peygambere hizmet etmiş. O hizmetlerden alıyor. Biz Lokman'a hikmet verdik buyuruyor ama gece yattı sabaha kalktı verdik buyurmuyor yani. 4000 peygamberden ilim almış. 4000 peygamber de ondan ilim almış. 4000 peygamber de, o zamanlar çoktu enbiya, doluydu dünya. 4000 peygamber de ondan faydalanmış. Mevzu bu. İşin başı ne diyorum sana? Nefse muhalefet. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az karışmak. Öyle mi? Davud Aleyhisselam döneminde, Davud Aleyhisselam'a git, Davud Aleyhisselam zırh yapıyor. Yani elinden ve elenle alevul hadid, demiri yumuşattık, hamur gibi demiri yoğuruyor. Elinin emeğinden yiyor parasını. Koca dünyanın tek padişahı, hem peygamber hem padişahı o. Onda birleşti ilk. Ben İsrail'de nübüvvet ayrı soydan giderdi, mülk, krallık ayrı soydan gider. Davud Aleyhisselam'a kadar. Çok acayip bir kıssası var. O Kur'an dualarında yazdık. 8-10 sayfa sürüyor. Çok ilim var onda. Öyle tatlı şeyler ki tefsirlerde. Onda mülkle nübüvveti cem etti Allah-u Teala. Vâtâullâhul mülke vel hikmete. Bakara suresine. Mülkü ve hikmeti Allah Davud'a verdi diyor. Ve allemû mimmâ işâ. Dilediklerinden ona öğretti diyor. Yani hem saltanatı var, hem hikmet orada peygamberlik, nübüvvet. Lukman-ı Hekim de geldi ziyarete. Baktı ki zırh yapıyor. Şimdi zırh da hiç dünyada yok o zamana kadar. Neye yarayacak bu ya? Demirden bir şeyler yapıyor. Bunu sorayım dedi. İçinden geçirdi ki işte bunun hikmeti nedir efendim? Niye yapıyorsunuz diye sormak istedi. İşte hikmet devreye giriyor. Hemen dedik kendi kendine, ya bana lazım mı dedi bu mesele şu an? Değil. Niye sorayım dedi. Biz olsak, ya oturuyoruz, bir adamın dükkanına gidiyor, bir şey gidiyor. Şu neye yarıyor abi? Hacı abi bu ne? Bunu nereden aldın? Şu, ya arkadaş, bir dakika oturdum, 5 tane soru soruyorsun. Bir sus ya! İşte bizde hikmet ne arar? Bu kadar fuzuli konuşan da. Şimdi hemen içinden dedi ki, niye dedi ya bana lazım olmayan işi dedi. Sonra sustu, zikir üzere oturdu. Koca peygamber Davud Aleyhisselam oturdu. Bitti. Zırhı yaptı. Davud Aleyhisselam dakikada yap, hamur gibi diyorum sana da. Kadın börek açar gibi yaptı. Hemen giydi. Giydi dedi. Ni'me libasül harp. Ne güzel harp elbisesi oldu değil mi dedi. Lokman Hekim ne dedi? Lan bak sustuk, sükut ettik. Hikmetini bize öğretti. Sorsaydık fuzuli konuşmuş olacak. Laf açmayacaksın, konuşma açmayacaksın, karşıdan cevap gelmesini bekleyeceksin. Sorarsan başına bela açarsın. Onun için bundan sonraki derste soru sormamak. Çok soru tartışmadan sonra da hocana, şeyhine, mürşidine, üstadına neyse. Şu şuna nasıl, bu bir nasıl, şu caiz mi? Ya adama caiz diyorsun, caizin içinden bir daha caiz mi çıkarıyor? Ya diyorum tamam yap Hacı abi, bu caiz diyorum. İstihara hayırlı diyorum tamam. Ne çıktı? Böyle çıktı. Rüyada mı gördün, ayık mı gördün? Ya Kur'an istiharası yaptım. Nasıl yapıyorsun? Gel sen yap. Ne bana yaptırıyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Diyoruz ki abicim bu iş inşallah hayırlı olur. Allah mübarek etsin. Konuyu kapat da. Yani sordukça soruyor. Sordukça ne oluyor? Ben İsrail'in Bakara hikayesine dönüyor. Öyle mi? İnek nasıl olsun, inek nasıl olsun, inek nasıl olsun? Musa Aleyhisselam dedi, kesin bir inek, kemiğini ölüye değdireceksin, ölü konuşacak, katilini söyleyecek. Allah bana böyle vahyetti diyor. Sen bizde dalga mı geçiyorsun? Ya ben Allah'ın peygamberim, siz manyak mısınız dedi ya. İnne a'udhu billahi en ekune minel cahilin. Ben de cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Dalga geçmek cahil işti. İnek kesin diyor. Tamam inandık, tamam. Dalga geçmesin, anladık. İnek nasıl olsun? Ya dedi kesin bir inek. Rengi nasıl olsun? Bir daha Mevla'ya soruyor Musa Aleyhisselam. Mevla da işi zorlaştırıyor. Şeddedü feşeddede bâlim. Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırdı. Onlar zorlaştırdılar, Allah da zorlaştırdı. Dünyada bir tane inek var. O inekten. Mevla da bir tarif etti. İşte Bakara suresi bundan bahsediyor. Bakara inek demek. Bu yani Bakara suresine manası ne? O mübarek ineğin kemiği ölüye değdirildiğinde ölünün dirilip katilini söylediği, mucizenin taalluk ettiği ve kendisinde tezahür ettiği mübarek ineğin bahsedildiği sure demek. Bakara o demek, anladın mı? Yoksa öyle Hüseyin Atay gibi inek suresi diye yazılmaz haşa. Yaşar Nuriler'in hesabını, sığır suresi falan haşa. O mübarek ineğin bahsinin geçtiği sure. Edep bunu iktiza eder. Ondan sonra efendim Aradılar, aradılar, aradılar. Canları çıktı. Rengini Mevla tarif etti. Amelini tarif etti. İşini, gücünü tarif etti. İneğin bütün hesabını. Sormasalar bir şey yok. Normal inek yetecek. Mevzu uzadı. Sonunda dediler inşallah buluruz. Baktılar ki sordukça iş gidiyor. Ya sormayın buyuruyor Musa Aleyhisselam, yine soruyorlar. Dediler inşallah buluruz. İnşallah demeseler kıyamete kadar bulamayacaklardı. Yine o inşallahla kurtuldular. Ayette geçiyor bu ve inna inşallah le muhtedun dediler. Ve hidayete erdiler. Neyse o ineği buldular. Ama inek kaç para? Derisinin dolusu altın. Çünkü o vasıflarda inek dünyada tek var o zaman. Adam da baktı ki bunlar mecburlar bu ineğe. Dedi ki derisinin dolusu altın. Yani 100 liralık işi kaç trilyona zor bitirdiler. E şimdi onun içindir ki eski ümmetleri çok sormaları, bir de sormalarından da beteri dediği cevabı uygulamamaları helak etti. İnnemâ ahleke men kâne kablekum, sizden öncekileri helak eden ne oldu? Kesratü mesailihim, soruyu çok sormaları, vaktilâf mâle enbiyâhim, nebilerini, peygamberlerini efendim dinlememeleri. Hem sorar hem de dinlemez. Bir de böyle. Ondan sonra onun için işimize bakacağız. Üzerimize lazım olan belli, elzem olan belli, el sünnet itikadı yazılmış belli, fıkıh belli, öyle mi? Tamam, daha ne karıştırıyoruz mevzuyu. Allah hidayete ulaştırsın bizi. Fazl-ı keremiyle, lütfu keremiyle sabit eylesin. Bulduktan sonra daim eylesin. Ayrılmaktan muhafaza eylesin. Allah'ım batıl üzere mücadeleden bizi muhafaza eylesin. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi, içimizdeki batıl mücadelecilik huylarını gider ya Rabbi. Amin. İçimizdeki nefsimizden gelen tartışma huylarımızı izale eyle ya Rabbi. Amin. Bizi halim, selim, sakin, feyizli, sükunetli, sekinetli, mübarek kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Hak meydana çıksın için konuşanlardan eyle. Amin. Ve hakkın başkasının elinde zuhur etmesini daha çok sevenlerden eyle. Allah'ım nefisten, kibirden, gururdan, riyadan, ücüpten, hükten, adavetten, İftikardan zerre miskali hizmetlerimize idhal etme ya Rabbi. Amin. Kalbimize böyle bir şey nasip etme ya Rabbi. Amin. Sırf senin rızan, dinine hizmet için faaliyet yapmalarımızı nasip et. İbadetlerimizi böyle eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle konuştuğumuz insanları da hidayet eyle. Amin. İnsanların hidayetine bizi vesile et. Ya Rabbi bizi hidayet eyle, bizi hidayetçi eyle. Amin. Ya Rabbi bizi davetçi eyle. Amin. Senin yoluna tebliğci eyle. Ve ya Rabbi tebliğlerimizi, davetlerimizi çok tesirle eyle ya Rabbi. Allah'ım kurban ol. Birkaç günlük ömrümüz kaldı. Kalan ömrümüzde Ehl-i Sünnet Caddesi, Şeriat Caddesi üzere istikametle müşerref eyle. Amin. Devam sebat istikametle merzuk eyle. Amin. Cümlemizi ya Rabbi ahiret işlerine dünyayı karıştırmaktan muhafaza eyle. Amin. Dostlarına düşman olmaktan muhafaza eyle. Amin. Düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sıddıklarla, şehitlerle, ya Rab salihlerle, nebilerle, haşr-ı cemeyle, dünyada ahirette dostlarından ayırma ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. Ne'udü bike sehadike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenneh. Ve men karrabe ileyha min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâr. Ve men karrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma seheleke min. Nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri mesta'azeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsta'an ve aleykel belâg. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi hastalar acil şifalar ihsan et. Dertlere devalar ikram et. Borçlara edalar ihsan eyle. Dünya işleriyle meşgul olmaktan, ibadetlerimizi geri bırakmaktan muhafaza eyle. Allah'ım geçimlerimizi hayırla temin eyle. Amin. Günahtan, haramlardan, şüphelerden uzak eyle. Amin. Allah'ım çoluk çocuğu geçindireceğiz derken masiyetlere müptela eyleme ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle. Bizim Yekta abimiz, anne dostum benim, Songül ablan eşi ağır komada, yani hastadır. Kurban olum, ölüleri dirilten Allah'sın. Hastaları da iyileştirebilirsin. Acil şifasını ihsan et. Derdine devasını ikram eyle. Daha nice hastalar, yoğun bakımda olanlar, kaza geçirmiş ağır yoğun bakımda olanlar, birçok insanların isimleri söyleniyor. Ben hepsini aklımda tutamıyorum. Sana halleri malumdur. Bizden kimler dua talep etmişse, şu saatte şifalarını takdir eyle, devalarını bahşeyle, ikram eyle, Allah'ın umduklarına nail eyle, onları da bizi de korktuklarımızdan emin eyle. Dua isteyen bütün kullarını bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin ve Ya Hayrul Fatihin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Arkadaşlar, dergi tabi bir daha hafta öbür dergi çıktığı için bu dergide de bu dualar yazılıyor, gidiyor, bir daha da ulaşılmıyor. Onun için hepimizin, ekseriyetimizin, ben de başladım yani. Geçen hafta okudum. Fayda gördüm. Cinlerin tasallutu çoluğumuza, çocuğumuza oluyor. Üzerimize oluyor. Şeytanların zaten yakınlığı, başımızdan ayrılmıyorlar. Bunların def'i için bir şey yazdık burada. Büyüler, çok haset edenler, çekemeyenler sihirlerle uğraşıyorlar. Sihirlerin iptali için, cinleri uzaklaştırmak için haftalık, günlük olsa, bir de sabah akşam. Sabah akşam zor, günlük olsa zor. Haftada bir kere, yarın cuma, bu gece cuma gecesi, bir kere okunsa veya bu ayetler ve dualar üzerinde taşınsa, Cafer-i Sadık imamımız radıyallahu anh buyuruyor ki, bir hafta için bu ayetler yeterlidir Allah'ın izniyle. Hiçbir şer, güçler, cinler, şeytanlar, büyüler o kişiye zarar veremeyecek inşallah. Bakın burada ne yazıyor? Yani üzerinde taşıyanlar için konuşuyorum. Üizü nefsi, kendimi koruyorum. Ve hamile azel kitap, bu yazıyı taşıyanı da koruyorum. Korumaya alıyorum. Kimin korumasını alıyorum? Billahil vahidil kahhar. Allah cinleri ezemez mi? Şeytanları yenemez mi? Bir olan Allah'a sığınıyorum ve sığındırıyorum. Bu yazı üzerinde bulunan. Nelerden sığındırıyorum? Bak şimdi manaya bak. Min şerri ma kun billeyl ve nehar. Gece ve gündüz olabilecek her şerlinin şerrinde. Ve min şerri ma ilicu fil arz. Yere giren, gökten yere inip yere giren her şeyin şerrinden. Ve ma yahrucu mine, yerden çıkan. Ve ma enzülü mine sema, gökten inen. Ve ma yahrucu fiyâ, göğe çıkan. E ne kaldı? Dört boyutlu değil mi? He? Bütün olabilecek şerlerden Allah'a sığındırıyorum. Sonra diyor, Ya Rabbi zalim kavimden beni kurtar. Sonra diyor, Ya Rabbi şeytanların dürtülerinden, yanıma gelmelerinden sana sığınırım. Hep ayet. Macidun bi sihir. Musa Aleyhisselam diyor, sizin yaptığınız büyüdür. İnne Allah seyuptalü. Allah o büyüyü bozacaktır. İnne Allah la yusluhu amelel müfsidin. Allah fesatçıların işlerini geçerli kılmaz. Bunlar hep ayettir. Bu ayetleri haftada bir okusaysan veya üzerinde taşısa inşallah hepimizin üzerimizdeki gözler, nazarlar, sihirler, tabi üzerimize bir de ibadetine düşkün olan, hayır hasenat yapan insanlara da çok, şeytan ve cinler çok uğraşır. Öbürüyle ne uğraşsın? Şeytan boş eve girmez, hırsız boş eve girmez. Şeytan da sıfırı tüketmişle niye uğraşır? Adamın sevabı yok. Bu yola dönenlerle çok uğraşır. Onun için çoluk çocuğuna musallat olur, evinde huzursuzluklar olur. Bunlar Allah izin veriyor, imtihandır. Ama sana da diyor ki, benim zikrime sarıl, benim ayetlerime sarıl. Ben sana düşman yarattım ama korunacak kalkan da yarattım, kale yarattım. Zikir, dua benim kalemdir. Zikrime giren kurtulur Allah buyuruyor. Onun için şeytandan insanı kurtaracak en süratli, en kuvvetli ilaç, kale, silah, zikir ve dua. Cafer-i Sadık radıyallahu anh, yüce imamımız bu duayı öğretmiş, manalarında yazmışız. 94'te 95'e geçen dua haftada bir kere okunuyor. Bir de üzerinde taşımakta fayda var. Bazı yerler, bazı sıkıntılı ortamlar oluyor, yolculuk oluyor vesaire. Hep taşısan daha iyi. Bunda abdestli taşıma şartı yok. Yalnız 7 şeye sararsan, dergiyle veriyorlar bunu. 7 kere sardığın zaman da, üzerinde olduğu zaman da abdest haneye de girebiliyorsun. Bu şekilde kendimizi korumaya alalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi Allah'ın korumasına emanet edelim. Allah'a sığınalım ve Allah'a sığındıralım. Cümlemizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik Ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi El habibil alil kadri El azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülleke ya rabbel alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin silsile-i meşahımızın, İsmet babamızın, Efendi babamızın, Yavuz Sultan, Fatih Sultan, Selahattin Ali Osman'ın ve Şeyhülislam İsmail Efendi ve sair Şeyhülislamların ervah-ı tayyibelerine, Halid-i Zeydeb-i Ayyub-el Ensari, Radıyallahu'l Bari ve civarında medfun bulunan ve civarlarımızda medfun bulunan sahabe ve tabi'in azamın Ebu Şeybet el-Hudri, Radıyallahu anh ve sair sahabe-i kiramın ervah-ı tayyibelerine ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ile Havva babamıza, annemize kadar bizi doğuranlardan imanlı olarak ölmüş bütün anne babalarımızın ruhlerine vasıl olmak üzere. El-Fatiha.